1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Tienduizenden mensen hebben in Tel Aviv opnieuw gedemonstreerd voor de vrijlating van Israëlische gijzelaars. Ze willen dat de regering een akkoord sluit met Hamas, zodat de ongeveer 120 gijzelaars die nog in Gaza zitten naar huis kunnen. Ook eisen ze nieuwe verkiezingen. In Jeruzalem, Haifa en andere steden gingen mensen ook de straat op. De bevrijding van de 4 gijzelaars in de Gazastrook ging afgelopen dag gepaard met tientallen en mogelijk honderden doden en gewonden. Een van de ziekenhuizen in Gaza meldt dat er bijna 100 dode Palestijnen zijn binnengebracht na de Israëlische aanval. Bij de politie op Curaçao heeft iemand zichzelf aangegeven in het onderzoek naar de dood van een Nederlandse marechaussee. Die werd vorige week doodgeschoten bij een woningoverval. De afgelopen tijd waren er meerdere huiszoekingen op het eiland en bij één woning werd toen een motorfiets gevonden die van het slachtoffer was. De vondst is volgens de politie op het eiland een belangrijke stap in het oplossen van de moord. Het is onduidelijk of er andere verdachten in beeld zijn. Bij de Grand Prix van Canada start Max Verstappen vanaf de tweede plek. Pole position is voor George Russell van Mercedes. Verstappen en Russell gingen even snel, maar omdat Russell zijn rondetijd eerder heeft neergezet, mag hij vanaf de eerste plek beginnen. Roland Garros winnaar Iga Świątek bedankt haar fans voor de aanmoedigingen tijdens het toernooi, dat ze emotioneel noemt. De Poolse tennister lag er bijna uit na de tweede ronde. Tegen de pers zei ze dat ze trots is op zichzelf, omdat er veel druk was van buitenaf. Ze won afgelopen middag in 2 sets van de Italiaanse Jasmine Paolini. Komende dag wordt in Parijs de finale van het enkelspel bij de mannen gespeeld tussen Zverev en Alcaraz. Het weer blijft droog vannacht bij 5 tot 10 graden. De ochtend begint met veel zon, later stapelwolken met vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ruben van Haften. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van Bien en Vara van zondag 9 juni. Vannacht ben ik je presentator, want Rosa is aan het dansen op een festival. En we gaan het hebben over voetbal deze 2 uur. Over een klein weekje is het namelijk zover. Dan begint het EK voetbal in Duitsland. En hoewel de kansen voor een Nederlandse winst toch vrij minimaal zijn, laat ik eerlijk zijn, begint de oranje kort zich toch alweer aardig door het land te verspreiden. Maar wat zijn nou de mooiste voetbalverhalen uit andere landen? Dat hoor je vannacht. We vliegen langs onder andere Italië, Ierland en Amerika. En het volgende uur langs nog een paar landen. En laat me natuurlijk ook weten waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Is dat vanaf je heerlijke bank in Helmond? Of misschien uit je heerlijke donsbed in Leek? Of luister je mee vanaf de andere kant van de wereld? Kan natuurlijk allemaal. Laat het weten via de gratis NPO Radio 1 app. Van BNN. Eerst stel ik je voor mijn correspondenten van dit eerste uur aan de hand van het actuele nieuws al daar. Te beginnen in Italië, daar woont Mariette Bloemendal. Hallo Mariette. Hallo. Buonanotte. Ja, naast de verkiezingen voor het Europees Parlement hadden jullie nog een verkiezing, hè, deze week. Waar werd er voor gestemd? Op dit moment nog steeds kunnen mensen in Bolzena kiezen voor een nieuwe burgemeester. Voor een nieuwe burgemeester? Ja. Ja. En hoe werkt dat precies? Want je kan in Nederland niet stemmen voor de burgemeester. Nee, hier in Italië kan het wel. En in verschillende steden is dat dit weekend ook zo. En in een stadje als Bolzena met ongeveer 5000 mensen is dat wel bijzonder. Er zijn 2 kandidaten burgemeesters. En daar kan op gestemd worden. Ze hebben allemaal hun eigen programma. En iedereen kent natuurlijk iedereen. En iedereen vraagt ook, stem je op mij of stem je op mij? En gisteravond, vrijdag, hadden we op 2 pleinen. Op het ene plein had de ene kandidaat zijn presentatie en op het andere plein de andere kandidaten. Ja, eigenlijk is dat allemaal wel heel hilarisch, want er wordt enorm gepresenteerd en al hun plannen. En daar kunnen ze op ze stemmen. Ja, maar vliegen ze dan ook op straat een beetje iedereen aan? Zo van, stem op mij? Nee, dat gaat eigenlijk heel erg een beetje zo tussen neus en lippen door. En meer in de sfeer van, goh, je ontmoet ze. En dan vragen ze, je gaat gelukkig mij stemmen, hè? Bijna een soort handjeklap is het. Ja. En de verkiezingen, verlopen die een beetje eerlijk? Of is er toch ook wel veel corruptie? Nou, wat ik gewoon... kijk, er is al jarenlang is er een groep die steeds nieuwe burgemeester levert. En daar zit natuurlijk toch heel veel macht. Er zit heel veel macht bij zo'n burgemeester. Mm-hmm. Kijk, de kandidaat-burgemeesters nu ook weer. Maar die ene niet. Maar het zijn bijvoorbeeld de mensen die de grote hotels hebben in Bosheena. Die geld. Dus het voelt altijd een beetje ook ding van... hoe ver en hoe safe is dit? Maar goed, er zijn geen tegenkandidaten, dus dan krijg je dit natuurlijk ook. Maar de groep van de ex-burgemeester... het zou mooi zijn als de andere groep het nu gaat winnen. Maar ook daarvan denk ik weer... maar hoe groot is die kans als je al moi zegt? Ik durf het niet te zeggen. Groep van de nieuwe kandidaat, zeg maar, van de partij... die heel graag hoopt dat zij het nu een keer gaan winnen... Heeft wel heel veel invloed en ook wel geld. Dus ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ik kan het niet zo goed, goed inschatten. Ga je zelf ook stemmen of mag jij dat nog niet? Ik mag niet stemmen, nee. Nee, maar je bent wel betrokken bij wie en wat het wordt. Dat bespreek je wel met mensen. Ja, we bespreken het wel. En eigenlijk weet eigenlijk iedereen niet zo goed op wie je moet gaan stemmen. Omdat het allemaal een beetje van hetzelfde is. Dus er zit niet echt een soort tegenhang. Nee. En dat is jammer. Dat is jammer. Ik snap het. Dankjewel, Mariette Bloemendaal vanuit Italië. En ik spreek je zo meteen weer. Tot straks. Tot straks. Dan vliegen we naar Amerika, New York om precies te zijn. Joost Heijmenberg, hallo. Oh, goeienacht. Goeienacht. Ja, er is zoals wel vaker nieuws over Hunter Biden, de zoon van Joe Biden. Waar wordt hij van verdacht? Ja, het is weer raak met weer de volgende rechtszaak. We hebben natuurlijk net de ene achter ons gelaten met Trump. En nu pakken we door met de zoon inderdaad van Biden. Die wordt verdacht van het aankopen van een vuurwapen, terwijl die gelogen heeft tijdens die aankoop over zijn eigenlijk zijn situatie rondom zijn drugsverleden. Hij was drugsverslaafd. Dat was een hele eigenlijk een donkere periode voor hem. Hij heeft een hele zware tijd gehad en veel drugs gebruikt. En dan ben je natuurlijk zeker niet stabiel genoeg om een vuurwapen te kopen. En in een formulier wat je dan moet invullen als je zo'n vuurwapen koopt. Heeft hij eigenlijk aangegeven dat hij dus geen drugsverleden heeft, terwijl hij dat wel had. En dat wordt dus nu heel... Ja, dat wordt hem nu te lastig gerecht. Dus deze week zijn alle camera's gericht op de zoon van. Maar dat heeft natuurlijk wel een enorme negatieve uitwerking op zijn vader. Ja, en hoeverre heeft dat een negatieve uitwerking op Joe Biden? Nou, daar zitten wel linken. Hij heeft ook hij is echt een businessman, hè, die Hunter, dus zijn zoon. En daar lijken de tegenstanders, zou ik maar zeggen, die proberen natuurlijk alle slechte verhalen zoveel mogelijk te verbinden met zijn vader. Mm-hmm. Documenten gevonden waarin waar hij dus slechte zaken heeft gedaan rondom belastingfraude en deals met corrupte buitenland. Waarin hij ook zijn vader deels betrokken te hebben. Dus daar zijn wel linken. Dat wordt natuurlijk uiteraard ontkend. En ik denk ook uiteindelijk dat niet zo'n storm zou lopen. Maar ja, alleen al het gesprek erover, dat heeft natuurlijk een enorme negatieve uitwerking op jou. Zeker als je voor je volgende presidentskandidatuur wil gaan over een aantal maanden. Dus dat is pijnlijk. Ja. Joe Biden heeft wel gezegd, ik ga hem niet een pardon geven als die zou worden veroordeeld. En er gaat ook een oude voicemail opeens rond die Joe Biden naar Hunter zou hebben gestuurd. Laten we even luisteren. Can I get some help? I don't know what to do. Ja, je hebt wat hulp nodig, Hunter. Ik weet niet wat ik moet doen. Deze video gaat nu ook veel rond, hè? Waarom is dat? Nou, dat, Ja, ik moet zeggen dat het is de eerste keer dat ik hem hoor op deze manier. Maar ja, dat is denk ik een. Tenminste, ik weet niet wat voor informatie jij ervan hebt ontvangen. Maar er wordt natuurlijk makkelijk de link gemaakt tussen zijn vader en hemzelf. Ja, dat hij het wist, wordt er aan verbonden. Ja. Ja, precies. Ja, ja. En dat is. Dat trekt hem dus in deze zaak. En dat is natuurlijk zeer pijnlijk. En helemaal omdat het verleden van zijn vader en die hele familie is natuurlijk uiterst pijnlijk. Hè. Ze heeft een andere zoon, heeft hij verloren aan kanker in 2015. En ja, uit een eerder huwelijk heeft hij zijn toenmalige vrouw en de moeder dus ook van Hunter. En zijn dochter zijn omgekomen in een auto-ongeluk. Dus het is een. Ja, want dat gaat echt een gigantisch drama. Ja, ja. We gaan het nieuws. Fragment inderdaad wordt hij. Ja, we gaan het nieuws in de gaten houden. Dankjewel. Joost Heimenberg vanuit New York. En ik spreek je zo meteen weer. Dan vliegen we door naar Ierland. Daar zijn we op bezoek bij onze correspondent Patrick van der Scheur. Hallo, Patrick. Goedenacht, Ruben. Ja, goedenacht. Wat stond er bij jullie deze week op alle voorpagina's? Nou, geen rechtszaken en de Europese en lokale verkiezingen die werden allemaal een beetje in het zadel gezet door de Ierse estafetteploeg die geschiedenis schreef op de 4x400 meter gemengde estafette. En mijn kinderen zitten op de estafetteploeg hier in Burgh, waar ik woon, in het midden van Ierland. En ik hoorde ze allemaal praten en ze lachten me ook een beetje uit. Dus ik verwees al naar de Olympische Spelen dat we ze daar wel terug zouden pakken. Ja, maar maken ze een beetje kans dan op de Olympische Spelen? Of is dat toch een beetje onbegonnen werk? Laten we eerlijk zijn. Nou, het komt toch wel als een verrassing dat ze wonnen. Atletiek, het wordt meer populair hier in Ierland. Ja. Dus dat is een grote verrassing dat ze wonnen. Dus, ik denk wel dat ze een outsider zijn. Ja, toch wel? En dat ze uiteindelijk misschien wel goud, zilver of brons pakken? Nou, ik denk dat ze al brons pakken, dat heel Ierland al op hun kop staan. Als ze een grote reputatie op de Olympische Spelen hebben ze niet. Nee, is Ierland een beetje goed voorbereid op de Olympische Spelen? Boksen is toch wel een populaire sport waar toch wel medailles worden gehaald. Ja. En rugby is natuurlijk, Ierland is een topland. En nu dit jaar hebben ze ze noemen het de Sevens. Dat is een variatie op het normale rugby. En daar maken ze natuurlijk een hele grote kans om die te winnen. Ja, ja. En als jij nou een soort schatting moet maken, hè, van nou, we halen wel zoveel medailles, wat zou je dan gokken? Nou, ik denk dat ze er een stuk of 5 halen in totaal. Dat het al positief is. Nou ja, Ierland, Finland, hè. Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. En ook op het Songfestival deed ze het uiteindelijk beter dan verwacht, hè? Dus je weet het niet. Daar gaan ook gemengde gevoelens over. Ja, daar kunnen we het een andere keer over hebben. Ja. Dankjewel, Patrick van der Scheur. En ik spreek je straks over voetbal in het land, want dat is ook vrij groot. Tot straks. Ja. Doeg. De eerste plaats. Iedere week probeert Rosie op deze plek eventjes het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Vandaag is dat toch net even anders. Want chef special Armin van Buuren en het hele mannelijke Nederlands voetbalelftal hebben een speciaal nummer gemaakt voor het EK voetbal. En omdat we het daarover hebben, wilden we het toch even laten horen. Dat is bijzonder, want het Nederlands elftal was in 1988 voor het laatst te horen op het nummer Wij houden van Oranje van André Hazes voor het EK. En dit jaar zingen en klappen de internationals mee op het nummer Larger Than Life van Armin van Buuren en chef special. Be sportlegendes. Nederland kent er genoeg. We zijn goed in schaatsen, in hardlopen, turnen, racen. En zo kan ik natuurlijk nog wel even doorgaan. Deze atleten geven hun leven aan de sport. Maar vaak zijn deze legendes niet alleen geliefd door hun sportprestaties, maar zijn het ook echte persoonlijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de uitspraken van Johan Cruijff, voetballegende natuurlijk. Zijn manier van praten kreeg zelfs een eigen naam, het Cruijffiaans. Maar waarom sprak hij nou zo? Nou, dat vertelde Johan Cruijff zelf. Ja, ze lachen me er wel eens over uit. Ik schijn het af en toe niet goed te formuleren, maar over het algemeen begrijpt iedereen me wel. Het is eigenlijk dat ik sneller denk als praat. Dus dan vaak ben ik er al voorbij en dan moet ik het nog zeggen. Het is een beetje op straat, zeg maar, gekomen. En dan moet je er dus ook nog bij tellen dat we dus in die periode dat ik op straat en voetballer was. Dus het Nederlands, het Engels, het Spaans, het Duits ook er allemaal nog tussendoor kwam lopen. En als je niet gewend bent te studeren, ja, nou, dan pak je het van de straat op en dan maak je... Ze begrijpen je wel, maar af en toe maken we ze een foutje. Johan Cruijff is dus een goed voorbeeld van een Nederlandse sportlegende. Maar wie waren de legendes in het buitenland? Daarover ga ik in gesprek met onze correspondenten in Italië, Ierland en Amerika. Te beginnen in het voetballand van deze drie, mag ik wel zeggen. Italië, want daar woont Mariette Bloemendaal. Hallo Mariette, nog een keer. Hoi Ruben. En wat betekent voetbal nou voor het Italiaanse volk? Ja, voetbal is heel erg belangrijk. Dat hoort gewoon bij de Italiaanse cultuur. Dat is leven. Dat hoort van A tot Z bij. Ja, ja, ja. En hoe uit zich dat? Fanatiek kijken. Gewoon de supporters van de stad zelf, zeg maar, houden natuurlijk van de club van hun eigen stad. Ik denk dat dat overal wel een beetje zo is. Maar hier wordt het heel fanatiek met elkaar intens beleefd. Dus voetbal verbindt hier heel erg. Maar het geeft ook rivaliteit. En dat is van eigenlijk nog altijd wel een beetje zo. Noord-Italië tegen Zuid-Italië. Zuid-Italië, wat nog altijd wel een beetje het gevoel heeft dat ze achterlopen of minder gewaardeerd worden. Mm-hmm. Dus daar zit die rivaliteit dan. En die verbinding is gewoon samen er enorm van genieten. We kijken hier bijvoorbeeld ook altijd in de bar Centrale. Daar staat dan een grote televisie en daar gaan we allemaal kijken. En ja, dat is gewoon ontzettend leuk. Ja, ja. Maar waarom is het zo belangrijk in Italië? Ja, het is cultuur, het hoort er gewoon bij. Het is een van de belangrijkste sporten die we hebben en waar we op zich ook best goed in zijn natuurlijk. Ja, ja, en nu is Italië, nou, ik kan wel zeggen, bijna altijd een zwaargewicht geweest in de voetbalwereld. Ja. Wie zijn een beetje de legendes? Ja, ik had natuurlijk Maradona bedacht, maar dat slaat natuurlijk niet op. Dat is een Argentijn, Mariette. Ja, ik dacht later ook van, maar hij is een hero hier. Hè. Vandaar dat hij bij mij naar boven kwam. Ik denk voor mij toch wel Maldini, ja. Totti en de keeper Buffon. Ja. Wat maken dit zulke grote namen? Dat ze gewoon legendarisch waren. En zeker de tijd van Maldini, gewoon die achterhoede van Italië, die was steen in steen goed. En ja, hij zat daar in destijds bij AC Milan en in het Italiaans elftal. Dus dat waren mensen, waren voetballers die gewoon zo geweldig waren in hun sport. En dat maakt je tot een legende. Ja. Ja, maar dan eigenlijk meer dan een legende, toch? Het zijn daar bijna een soort goden. Ja, ja, ja. Hoe zit dat precies? Hoe zit dat? Voetbal is zo belangrijk. En dan kom ik toch weer op Maradona, helaas. Maar voor Napels is die man zo belangrijk. Die heeft gewoon Napoli op de kaart gezet, het zuiden tegen het noorden. En dan ben je gewoon een held. En dat gebeurt met die voetballers. Dat wordt een soort van helden. Omdat ze de stad of het leven betekenis geven. Ja, ja, ja. Want je zou kunnen zeggen, Ajax Feyenoord zijn rivalen, maar dat is onder de clubs in Italië wel een stapje erger, hè? Ja, die kunnen echt enorm. Milan tegen Inter Milano. Roma tegen Lazio Roma. Dus die rivaliteit zit er ook. En vooral Noord-Zuid. Dus als bijvoorbeeld een Italiaanse club tegen bijvoorbeeld Ajax of Feyenoord moet spelen, zijn ze voor de Nederlandse clubs als het niet hun Italiaanse club is. Nee. En leeft het al een beetje in de straten? Want in Nederland worden lekker vlaggetjes versierd en dat soort dingen? Nee, doen we hier niet. Nee. Oh, dat doe je niet? Nou, niet hier in Bozena. Op het moment dat het begint en de wedstrijden beginnen, dan gaan we allemaal naar de bar. Winnen we, dan hebben we de hele nacht door feest met auto's, vlaggen, zingen op straat en zo. En daarna is het gewoon weer rustig. Ja. Tot de volgende wedstrijd. Maar dat vind ik wel gek, want Italië is natuurlijk wel de titelverdediger. Ja, klopt. Dus ik denk als je naar de grote stad als Napels of Rome of Milaan of wat, dat best anders zou kunnen zijn. Napels geloof ik zeker. Maar hier, het is belangrijk, er wordt over gepraat, er wordt over gelezen. Maar als de wedstrijd daar is, en dan zijn het vaak nog de Nederlanders of de Duitsers die op vakantie zijn, die hun t-shirtje van het land aan hebben, die daarin opvallen, Italianen zelf hier, doen ze dat eigenlijk niet. Nee. wat opvallend eigenlijk, omdat ik inderdaad zeg, ze hebben het vorige EK gewonnen. Is het dan wel zo, merk je dan wel een beetje dat ze eigenlijk zeggen, nou, we vinden het pas interessant als we hebben gewonnen? Nee, maar het is die uitbundigheid die gebeurt eigenlijk pas na de wedstrijd of tijdens de wedstrijd. En daarna wordt dat volop gevierd. Ik heb nog geen vlag zien hangen voor het voetbal of een straat versierd of zo. Nee, dat vinden ze hier ook echt, als ik dat van Nederland laat zien, dan hebben ze echt zoiets van, hoezo, wat is bij jullie aan de hand? Ja, nee, nee. Maar je gaat wel volgen alleen of met mensen? Ik ga het volgen in de bar. Ja. En wat denk je? De eerste wedstrijd is op 15 juni tegen Albanië. Maar denk je dat Italië hem weer pakt? Ja, daar gaan we voor, toch? Daar gaan we voor, hoor ik. Nou, Nederland ook. Nou, nu denk ik niet dat we heel veel kans maken. Maar we gaan het zien. Dankjewel, Mariette Bloemendaal vanuit Italië. En ik wens je een heel fijn EK alvast. Ja, jij ook. Geniet. Aquele menino canta. muziek uit Portugal. Je hoorde Matre Deus met O Pastor. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. Maar die is even niet, dus ik vervang haar, Ruben van Haften. Dan vliegen we door naar Amerika. Daar zijn we op bezoek bij Joost Heijmenberg. Hele goede nacht, Joost. Goeienacht weer, hi. Ja, we hebben het natuurlijk over sportlegendes en sporthelden. Nou, volgens mij had ik de hele 2 uur met jou kunnen vullen. Ja, we hebben hier nog wel een aantal. We hebben wat minder qua voetbal. Dus Italië is natuurlijk echt een voetballand. En de rest van Europa bijna alle landen ook. En hier wat minder. Hier kunnen we wat minder stoere verhalen vertellen over onze voetbalcarrière. Ja, maar andere sporten wel. Er zijn natuurlijk heel veel helden. Ja, zeker. Ligt er eens een paar uit. Nou, het is een hele lijst. Ik denk dat heel veel mensen gelijk denken. Ik vroeg toevallig vanmiddag aan mijn zoon. En die kwam ook met mensen zoals LeBron James en Jordan. Die 6 titels heeft gepakt met Chicago Bulls. Met basketbal, James, Met basketbal. Je hebt er NBA-titels. Dus de hoogste onderscheiding, zeg maar, de championships voor basketbal. Die wacht overigens nu tot zijn zoon ook kan gaan spelen op het hoogste niveau. Dan zijn grote droom is uiteindelijk zijn carrière te beëindigen met het spelen in hetzelfde team als zijn zoon. Mm-hmm. Dus dat is wel dat is ook echt een enorme legende hier. Denk aan Michael Phelps, die 28 medailles heeft gepakt. De grootste recordhouder ooit op de Olympische Spelen, de zwemmer. 23 keer goud. Ja, dat zijn waanzinnige helden hier. En die hebben ook echt wel een voorbeeldfunctie. En die worden natuurlijk ook heel veel gebruikt. Ook in educatie en in motivatie. En daar smullen Amerikanen van. Ja. Dus ze zijn er nog vele, vele meer. Mohammed Ali is natuurlijk ook een bekende. Ik moest zelf ook denken aan iemand die de meeste Amerikanen niet eens bewust hebben meegemaakt. Want hij is overleden in 1948. Ja. Babe Ruth, honkballer. Precies, honkballen. Ja, klopt. Ja. Nou, ze zijn er. Ja, Jackie Robinson, dat is misschien ook een honkballer. Denk ik hier nog wel ietsje bekender. En waarom? Maar dat is op zich ook, vind ik, een heel mooi voorbeeld. Dat is de eerste Afro-Amerikaanse, dus donker gekleurde speler. Die als eerste hier bij in Brooklyn, bij de Brooklyn Dodgers ging spelen. En daar heel succesvol was. En dat was natuurlijk een prachtig voorbeeldfunctie voor donker Amerika. En dat je op het allerhoogste niveau werd toegelaten. Ja. Dat is natuurlijk wel een prachtig voorbeeld ook. Ja. Ja. Wat maakt dan dat sommige helden wel de tand destijds doorstaan en anderen toch wel weer vergeten worden, hoe goed ze ook waren? Ja, misschien. Ik weet niet. Ik denk toch ook wel een beetje voor sommige spelers, dat er altijd, waar veel media natuurlijk aandacht voor heeft, en als er dan iets gebeurt, waar iedereen op wat een mooi voorbeeld is, waar ik het ook graag over wil hebben, is Tiger Woods, wat natuurlijk een prachtige speler is en zoveel heeft meegemaakt. Die heeft 5 major of masters gewonnen. Dat is het allerbelangrijkste golftoernooi hier in Amerika. En daar is zoveel om te doen om die beste man. Hij is als jongs af aan is die begonnen met golven. Hij kon toen al waanzinnig golven. Is hem uiteindelijk professioneel gaan golven. En eigenlijk nu by far de bekendste en de meest succesvolle golfer aller tijden. Maar hij heeft ook jouw vraag van wat maakt sommige spelers dat het zoveel blijft hangen. Ja, die heeft natuurlijk zoveel meegemaakt ook buiten de baan, buiten de golfbaan. Waardoor er zoveel aandacht op is gericht. En wat maakt hem een legende uiteindelijk? Dat is natuurlijk waar het misging is. Ik denk dat iedereen dat wel kan herinneren. In 2017 werd hij aangehouden. Die periode daarvoor last van blessures. En hij heeft een aantal operaties ondergaan. En het spel ging ook minder. En uiteindelijk is hij aangehouden in Florida met drank op. Ik weet niet of je die video kan herinneren, maar toen moest hij een stukje lopen en toen viel hij al bijna om. En dat was echt heel pijnlijk. En dan kreeg je ook die bekende mugshot, hè, dat je een foto bij het politiekantoor van een bezopen Tiger Woods, wat dus echt een legende was, die daar dus echt niet uitzag. Een vol hoofd. En dat heel Amerika dacht, wow, is dat de legende die echt omvalt? Maar wat hem dus misschien nog wel een grotere legende maakt, is dat hij 2 jaar later dus door weer veel focus en trainen uiteindelijk weer terugkwam op de Masters. En die dus voor de vijfde keer won. En dat was echt een kippenvel moment. Dat was, hij stond daar zijn ook. En iedereen die hem heeft blijven steunen. Dat was echt een prachtig moment. Nike, de hoofdsponsor van hem. Die heeft hem ook in zijn donkere en zijn moeilijke periode heeft hij hem altijd gesteund. En die kwam natuurlijk prachtig na. De winst van deze Masters kwam die met een prachtige commercial. En dan stijg je nog verder boven jezelf uit. Wat is dan nu een beetje de algemene tendens rondom hem? Vinden mensen hem held of denken ze toch, ja, dat is nog steeds dat probleemkind? Ja, het is, daar gaan we weer. Hij is dus na die winst heeft hij in 2021 hier een auto-ongeluk gehad. Uit mijn hoofd in Californië is hij echt een behoorlijk soort ravijn ingereden. En heeft hij bijna zijn been moeten laten amputeren. Het was echt een verschrikkelijk ongeluk. En daar komt hij dus nu ook weer van terug. En nog niet zo lang geleden is er aangekondigd dat hij dit jaar weer mee gaat doen aan de Masters. Dus het is een soort soap en een prachtig levensverhaal met heel veel pieken en enorme dalen. Ja, dat is natuurlijk echt smullen hier in Amerika. Ik wou net zeggen, heb je dat niet ook een beetje nodig in Amerika, ook als sporter? Ja. Want ze houden van drama. Absoluut, ja. En dat is hoeveel er hierover gepraat wordt. Hier heb je dus hele honderden radiostations die alleen maar praten over basketbal of alleen maar over American football. En er zijn nu ook de playoffs van de NBA, van basketbal. En dus nu de Mavericks tegen de Celtics, de Boston Celtics, die nu in de finale staan. Ja, als je die uitzendingen vooraf, achteraf, tijdens. Het is ongelooflijk hoe dat hier leeft. En als dan zo'n voorbeeld zoals Tiger Woods, als dat dan terugkomt na zoveel leed, dat is dan stijg je boven iedereen uit. Dat is echt geweldig. Ja. En een andere sportlegende in Amerika is natuurlijk de bokser Mike Tyson. Die heeft ook veel problemen met zich meegebracht trouwens. Die heeft ooit iemands oor afgebeten. Ja, ongelooflijk, hè? Ja. Ja, en dan die bekende tatoeage in zijn gezicht en natuurlijk ook de film waarin hij heeft gespeeld. Over. En dat krijgt dan zoveel aandacht. En dat is ook een prachtig voorbeeld dat hij nu is uitgedaagd door Jake Paul. In Nederland nu ook goed bekend, denk ik, door zijn relatie met het bekende Jutta Leerdam, Dat is een... Ja, precies. En die is pas 27 en Mike Tyson, schrik niet, die is 57. Dus er zit precies 30 jaar tussen. Dus 30 jaar jongere Jake Paul, die wil hem dus uitdagen. En daar heeft hij op toegehapt, om het maar in het happen en bijten te houden. Ja, en het wordt dit jaar wordt dus een gevecht. Dat wordt nu al het gevecht van de eeuw, wordt het genoemd. Wordt gespeeld uitgevoerd. En dat zou ergens deze of volgende maand plaatsvinden. Maar dat is nu uitgesteld vanwege een maagsfeer van Mike Tyson. Ja, maar daar wou ik het even over hebben. Want deze mensen die verschelen 30 jaar. Mike Tyson moet het nu uitstellen vanwege zijn gezondheid. Het is toch niet normaal dat deze wedstrijd doorgaat? Nee, er zouden genoeg doktoren moeten zijn die zeggen van, moet je dit nou echt wel doen? Ja, ik denk dat dat ook wel weer de sporter typeert. En misschien ook wel het een soort summum is van een sportheld. Dat je dan toch niet opgeeft en het toch maar weer doet. En misschien tegen beter weten in. Want het is natuurlijk een geweldige bokser geweest. Maar hij heeft zijn laatste partij, heeft hij volgens mij in begin 2005 geloof ik, heeft hij zijn laatste professionele bokspartij gespeeld. Kijk, als je hem nu ziet en hij is enorm aan het trainen en je ziet video's en foto's van hem en dat je echt denkt, nou ja, als ik er op mijn 56ste zo uitzie, dan mag je handen dichtknijpen. Maar hij gaat het gevecht toch aan. Dat krijgt heel veel aandacht. En wat je ook ziet is dat sportwedstrijden zijn enorme evenementen in Amerika. Dit ook. Dit gaat op Netflix uitgezonden worden uiteindelijk over de hele wereld. Klopt. Wat is dat nou? Ja. Dat het zo'n enorm evenement altijd is, sport. Want het is veel meer dan alleen de wedstrijd. Ja, dat is een beetje wat een voorganger het over Italië zegt. Dat zit hier echt zoveel meer in de cultuur. Dat is hier vanaf jongs af aan ben je hier met sport bezig. Dat wordt hier zo professioneel en zo serieus opgepakt. Het is niet een spelletje wat je erbij doet of gym op school. Van nou ja, oké, we moeten een beetje gingen. Dat is hier ja, dat wordt hier echt heel serieus genomen. En er is heel veel geld ingemoeid, precies wat je zegt. Er krijgt heel veel aandacht en Netflix die duikt erop en allerlei andere sponsoren en advertenties. Dus het belang van sport is ook niet alleen financieel, maar ook dus niet alleen sportief, maar zeker ook financieel is enorm. En dat zit je helemaal doordrenkt in deze maatschappij. Ja, maar is het bijna niet meer financieel dan sportief? Want die Jake Paul bijvoorbeeld is helemaal geen professioneel bokser. Nee, klopt. Hij is een YouTuber en een acteur. Ja, dat heb je met heel veel dingen. Ja, het meest makkelijke antwoord is, ik denk het ja. Want bijna alles is hier commercieel en heeft een link met geld te maken en inkomsten. Dat is ook een andere aard van het land. En dat in combinatie met sport is gewoon een soort match made in heaven, denk ik hier. Aan de ene kant commercieel, aan de andere kant sport. En dat is een prachtige blend. Daar smullen Amerikanen van. En die betalen er graag geld voor. En en doen er allemaal graag aan mee. Dus het houdt elkaar behoorlijk in stand. En wat je zegt, die bedragen dus voor zo'n boxwedstrijd, wat misschien maar, wie zal het zeggen, maar misschien maar 30 seconden duurt. Of een minuut. Dat is natuurlijk gigantisch. Ja. Maar het is vooral de hele aanloop erheen en alle verhalen eromheen en dan de wedstrijd zelf. En toch staan er in Amerika echt elk jaar bijna nieuwe sporthelden op. Dat is ook omdat er echt flink op wordt ingezet, hè, op universiteiten bijvoorbeeld. Hoe zit dat precies? Ja, dat is een goede opmerking. Dat merk ik nu bij mijn oudste zoon. Die is op een behoorlijk hoog niveau aan het voetballen. En dan wordt er wel heel erg gekeken naar scouts en wordt je mogelijk gepikt. Hij zit nu op high school en de volgende stap zou dan de universiteit zijn. En als jij dus kan binnenkomen op een universiteit, op een sport, dan hoef je je collegegeld, zullen we maar zeggen, niet te betalen. En dan wordt je studie eigenlijk voor je betaald. Dan word je dus als sporter krijg je eigenlijk een soort contract op een universiteit. Omdat die universiteit sporters naar Amerika willen, of naar Amerika, naar hun school of hun universiteit willen halen. Dus dat heeft een enorme impact. En veel kinderen die willen die droom najagen en willen graag ook studeren. En dan helpt de sport. Ja. Dus het is een. Wil jij dat ook? Dat je zoon dat gaat doen? Want het lijkt me ook wel dat je denkt, alleen op sport inzetten is wel een risicootje. Ja, zeker. Nou, gelukkig doet hij het op beide vlakken erg goed. Het is misschien een beetje een makkelijk antwoord, maar hij moet uiteindelijk gewoon doen waar hij het meest gelukkig van wordt. En dat is nu zowel studie vindt hij prachtig, maar voetbal in dit geval ook. En we zullen wel zien waar dit uiteindelijk uitpakken, hoe dat gaat uitpakken. Maar als je doet waar je gelukkig van wordt, dan komt dat uiteindelijk allemaal goed. Zeker, wens ik hem ook heel veel succes mee. En misschien dat jullie uiteindelijk samen naar Jake Paul tegen Mike Tyson moeten kijken. Maar dat moet je er dan maar voor over hebben, Joost. Zeker. Dankjewel voor dit gesprek en een fijne dag nog. Dag. Ja, hetzelfde. Mooie uitzending nog. Hoi. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Il paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, ses secrets, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? possible alors. Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Muziek van degene die, denk ik, tegenwoordig beter bekend is als voormalig presidentsvrouw. Van Sarkozy natuurlijk. Je hoorde Carla Bruni met Quelqu'un m'a dit. En je mag nog steeds in de Radio 1-app laten weten waar vandaan jij naar luistert, hè? Ik hoor het graag van je. Waar vandaan in de wereld luister jij nu naar NPO Radio 1? De wereld van PNN Vara. Ruben van Haften. We hebben het nog steeds over sportlegendes en het is de beurt aan Ierland. Hallo Patrick van der Scheur. Hey Ruben. Hey, wat fijn je weer te spreken. Ja, Ierland was ooit goed in een heleboel dingen. Dat is allemaal een beetje weggezakt. Maar de gouden tijd echt zat in het voetbal, hè? Ja, dat klopt. En dat was voornamelijk, het begon in eind jaren 80 eigenlijk. Toen Charles het bondscoach werd van Ierland. Jack Charlton werd bondscoach van Ierland. En welke resultaten leverden dat op? Nou, ze hadden zich echt nog nooit gekwalificeerd voor een groot eindtoernooi. En kwalificeerden ze zich voor de Euro 1988, die bij ons wel bekend is natuurlijk. En toen deden er ook nog maar 8 landen mee, dus dat was een heel groot succes. En daarna haalden die de beste resultaten waren in de kwartfinale. In de World Cup in Italië, waar ze ook uitgeschakeld werden door Italië. Ja. Wat maakte deze tijd nou zo speciaal voor Ierland? Zoals overal, als de economie niet goed gaat, een beetje negatieve spiraal, als er dan opeens sportresultaten zijn, dat land leeft helemaal op. Ja. Ze werden helemaal gek en ze reisden ook allemaal, een heleboel gingen naar Duitsland toe om het mee te maken. Ja, en het was natuurlijk ook de oorlogstijd, een beetje rond de jaren 90 nog. Speelt dat dan ook een beetje mee? Dat is een van de redenen waarom het toen allemaal zo goed ging. Ja, de troubles natuurlijk. Wat natuurlijk wel grappig was, dat toen de tijd veel Engelse spelers in het Ierse elftal speelden. Die hadden bijvoorbeeld grootouders die Iers waren. Maar ja, dat is op een heleboel Engelse accenten in het team. Maar ja, dat maakte toen op dat moment allemaal niks meer uit. Zolang ze maar goede resultaten haalden. Dat snap ik zeker inderdaad. En je noemde zijn naam al. Dat is een enorme held in Ierland. Jack Charlton. Hoe is hij zo'n enorme legende geworden? Want dat was hij al als speler. Ja, dat klopt. Als speler was hij natuurlijk wereldkampioen geworden. Samen met zijn legendarische broer Bobby van Manchester United. Bobby Charlton, ja. Hij speelde bij Leeds. En op een gegeven moment werd hij dus bondscoach. En hij werd dan legende niet alleen door de resultaten, maar ook door de persoon die hij was. Hij was gewoon heel normaal. En hij vond het heerlijk om met de spelers de pub in te gaan. En de verhalen zijn daar legendarisch over. Bijvoorbeeld dat ze de pub ingingen en ze moesten dan trainen om 10 uur. En elk uurtje dat het later werd in de pub, werd de training ook verschoven een uurtje later. En op een gegeven moment begonnen ze te trainen om 2-3 uur in de middag. Omdat het toch wel zo gezellig was in de pub. Ja. En ik weet ook nog wel dat toen Johan Cruijff overleed in Nederland, toen was het bijna nationale rouwdag. Iedereen stond daar bij stil. Was het ook bij Jack Charlton zo, toen hij overleed in 2020? Ja, dat klopt. En dat is nog niet zo lang geleden. En dat was wel een schok hier. En hij spendeerde nog veel tijd hier in Ierland. Had een huis hier, hij viste heel veel. Dus alle verhalen kwamen weer naar boven. Ja. Dus ook een leuk moment was dat ze tijdens Italië de World Cup, dat ze naar de paus toe gingen. En er zijn verhalen over dat hij in slaap viel daar. Dus dat maakt hem gewoon legendarisch dat hij dat soort dingen allemaal meemaakt met zichzelf. Ja, maar dat vind ik dus heel grappig. Dat hij dus zo'n legendarische held is geworden, terwijl hij helemaal niet Iers is. Hij is Engels. Ja, dat klopt. Maar ja, dat heb je ook bij meerdere trainers natuurlijk. Die uit het buitenland komen en gewoon succes halen in een ander land. Ja, dat maakt het eigenlijk niet uit. Ja, precies. Dan wil ik eventjes met je vooruitspoelen naar 2002, de WK. Toen speelde Ierland tegen Nederland. Wat ook een bijzondere wedstrijd was, hè? Ik ga heel even huilen in een hoekje, maar jij mag het verhaal vertellen. Ja, ik huil daar ook nog steeds over. Want ik ben in 1999 naar Ierland gekomen. Ja, dan ben je een beetje van beide landen natuurlijk. Maar ja, toen gebeurde het. Wedstrijd waar ze tegen elkaar speelden hier in Ierland, in Dublin. Eigenlijk moest Nederland winnen om het WK van 2002 te halen. En die werd verloren. Het waren allemaal topspelers natuurlijk. En Ierland had Roy Keane en die beukte er gelijk in. En er werd toen 1-0 door Jason McAteer die van de schapen sloeg. Dus dat was voor mij een grote teleurstelling, maar ja, voor hier was het gewoon één groot volksfeest. Ja. En hoe merkte jij dat dan? Werd je een beetje uitgelachen of hoe ging dat? Nou, ik heb er hele gemixte gevoelens bij. Want ik was bij een U2-concert. En die zouden s'avonds spelen. En wij waren er al. En de wedstrijd werd op twee grote schermen vertoond. En op het moment dat we scoren, gingen er 80.000 flesjes pijn de lucht in. Min 1, dat was de mijne. Dat werd groot. En natuurlijk werd ik een beetje, niet uitgelachen, maar ik werd wel aanbevolen om Ierland aan te moedigen op de WK-dagen. Wat ik natuurlijk ook deed. Maar dat ging ook niet zo goed, hè? Laten we wel eerlijk zijn. Voor Iers begrip ging het, zolang ze zich mag kwalificeren, is dan een hele prestatie. Alles wat ze daarna meepakken is in de pakken. Ja, maar hoe kan dat nou? Want Ierland kent hele mooie tijden in het voetbal. Maar dit EK hebben ze zich bijvoorbeeld niet geplaatst. En dan is toch, dat leeft helemaal niet meer, hè, eigenlijk. Minder. Veel minder, inderdaad. Als ze zich plaatsen, excitement. Maar als ze zich niet plaatsen, dan gaat het allemaal een beetje voorbij. En dan worden er meer naar andere sporten gekeken. Ja. En helaas op dit moment niet zoveel goede Ierse spelers. Dus het is weer een beetje als van oud. Het probleem is natuurlijk ook dat spelers die voor Ierland in de jeugd uitkwamen. Grealish van Man City is bijvoorbeeld een voorbeeld. Die in de Ierse jeugd team speelde. Maar dat hij op een gegeven moment toch voor Engeland kwam. Ja, dat snap ik ook wel. Dat zijn wel aardige voorbeelden van. Ja, verwacht men dan betere tijden of is dat toch een beetje teleurgesteld? Op dit moment verwachten ze niet zoveel goede tijden. Maar het kan ook zo omslaan natuurlijk. Misschien dat met Nederland ook. Ja, we gaan het in de gaten houden in ieder geval. Dankjewel vanuit Ierland, Patrick van der Scheur. En ik wens je nog een hele fijne nacht toe. Fijne nacht. Hello, please leave a message after the tone. We reizen vandaag de hele wereld over. Uit de wereld. Frankrijk hebben liedjes uitgehoord. Amerika gaan we nog naartoe. Brazilië. Maar de groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. En een aantal van hen hebben mijn voicemail voor me ingesproken. Vind ik aardig. Hey Ruben, hier Pim uit Thailand. En dit was het nieuws van deze week. We spraken in een eerdere uitzending al over het kabinetsbesluit om huwelijk open te stellen voor personen van hetzelfde geslacht. En dit betekent dus ook dat LHBTI'ers zo net zoals heteroparen eindelijk recht zullen krijgen op gemeenschappelijke regelingen zoals ziektekosten, pensioen, verzekeringen. En daarnaast krijgen ze ook recht op adoptie en kunnen ze ook van elkaar erven. Het zou natuurlijk ook niemand ontgaan zijn dat deze maand in het teken staat van Pride. Worden in heel Thailand grote parades gehouden. En de hoofdstad Bangkok was eerder deze week al aan de beurt geweest. Met gasten zoals de gouverneur van Bangkok en de Thaise premier. En we blijven ook even in Bangkok. Want hier is de Inclusion Toolkit uitgebracht door de Nederlander Paul Overdijk. Hij runt Pride at Work Thailand. Het Thailands grootste bedrijf, CP. CP is een branchgenoot van Unilever. Maar ja, dan eigenlijk anderhalf keer zo groot. Omarmt het door de Nederlander Paul Overdijk geïnitieerde plan voor gelijke behandeling van LHBTI'ers op de nog vaak conservatieve Thaise werkvloer. De vicepresident van CP heeft aan de vooravond van Pride Thailand enthousiast de Inclusion Toolkit for Organizations and Businesses in ontvangst genomen. Ja, dit wil dus eigenlijk zeggen, gelijke behandeling is natuurlijk in het belang van bedrijven. En tevreden werknemers werken nu eenmaal beter. Althans, de vicepresident van CP. Daarnaast gaat het natuurlijk ook om het stoppen van discriminatie. Bijvoorbeeld bij verzekering van partners en gelijke carrièrekansen. En ook natuurlijk om gelijke behandeling van gelijke rechten. Oké, Ruben, dit was het nieuws van deze week vanuit Thailand. En ik wens jullie nog een hele fijne uitzending toe. En tot de volgende keer. En alvast een hele goede nacht. Doei. Hoi, hoi. Marieke hier vanaf Dominica. Nou, op zich is hier niet heel veel nieuws te melden. En aan het begin van het orkaanseizoen is dat heel fijn. We hebben al heel veel regen gehad, maar dat hoort erbij. Daardoor koelt het gelukkig wat af. Mijn oog viel op een artikel over een man, een Amerikaan, die volgens mij eind vorig jaar of begin dit jaar is gedeporteerd vanaf Dominica, omdat hij niet meer welkom was. Daar is een. Hij zou voor de rechter moeten verschijnen over het invoeren van wapens en munitie en dat soort dingen. En uiteindelijk is hij het land uitgezet. Hij heeft openlijk gezegd dat hij terug wilde komen. En nu is er een video gepost op zijn YouTube-kanaal dat hij in Amerika wordt tegengehouden en dat het ministerie van Nationale Veiligheid daarachter zou zitten. Die hebben een commentaar gegeven: zodra iemand gedeporteerd is vanaf Dominica, is hij sowieso nooit meer welkom. Of er nu een rechtszaak tegen hem loopt, ja of nee. Er zijn verschillende berichten over of die rechtszaak nog wel of niet bestaat. De officiële versie is dat zodra hij was gedeporteerd terug naar Amerika, is de rechtszaak beëindigd. Andere bronnen zeggen dat op 4 juni het alsnog voor de High Court zou verschijnen. Niemand weet het precies. Beetje fishy is het wel, maar ja, dat hoort erbij hoe het leven hier op Dominica is. Anyway, hij komt niet terug naar Dominica. En ook al is er een rechtszaak, zal hij dus niet voor de rechter verschijnen. Tot zover het nieuws van deze week. Fijne uitzending. 1, 2, 3, 4. Abracadabra, wo zijn mijn havara, wo zijn mijn vriend, van de zonne schijnt. Hocus pocus, fiti pussy, voor mijn schwarzen Autobus, wo zijn die Kollegen, van ik außer muss in Regen. Abracadabra, wo zijn mijn havara, wo zijn mijn vriend, van de zonne schijnt. Hocus pocus, fiti pussy, voor mijn schwarzen Autobus, wo zijn die Kollegen, van ik außer muss in Regen. Ich hab ein schweres Pinkerl zum Tragen. Ich schlaf auf der Straße dran. Ich hab einen Rausch und ich such den Mond. Abracadabra, wo san meine Havara, wo san meine Freund von die Sonne schämt. Hokus pokus, fidi pussy, vor mein schwarzen Autobus, wo san die Kollegen, von die Ossam muss in Regen. Abracadabra, wo san meine Havara, wo san meine Freund von die Sonne schämt. Hokus pokus, fidi pussy, vor mein schwarzen Autobus, wo san die Kollegen, von die Ossam muss in Regen. Wieden und in Braden leg. Ich war ganz und bin da. tot lauw. Kijk boer voor mij, hoe is jou? Avara kadavara bosa mene, avara bosa mene, friend van de zonne champ. Bogus fiet die bussi qua in schwarzen Auto, Puzo, Santi Colin, Bonne, Oster, Muss in Ring. Avara kadavara, bussa mene, avara bussa mene, friend, von die Sonne schen. Bogus, bogus fiet die bussi qua in schwarzen Auto, Puzo, Santi Colin, Bonne, Oster, Muss in Ring. Muziek uit Oostenrijk. Je hoorde Ernst Molden met het prachtige Avara Kadavara. Blijf luisteren, want zometeen gaan we nog meer bijzondere sportmomenten uit landen bespreken. En natuurlijk mag je nog steeds weten waar je vandaan jij luistert. Laat het weten via de NPO Radio 1-app. Maar eerst het NOS-journaal van 2 uur. NPO Radio 1. 2 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De Deense premier Mette Frederiksen bedankt mensen voor de steun die ze heeft gekregen nadat ze vrijdag op straat door een man was aangevallen. Op Instagram noemt ze de steun ongelooflijk ontroerend. Ze schrijft dat ze bedroefd is door de aanval, rust nodig heeft en voorlopig bij haar familie is. Frederiksen heeft vermoedelijk een lichte whiplash overgehouden aan de aanval. Ze werd op een plein in Kopenhagen hard op haar bovenarm geslagen. De politie zegt dat de 39-jarige verdachte dronken was en alleen handelde. Hij lijkt vooralsnog geen politiek motief te hebben en blijft voorlopig vastzitten. Noord-Korea heeft opnieuw ballonnen met afval richting Zuid-Korea opgelaten, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Hoeveel het er dit keer zijn en of ze al zijn neergekomen is niet bekend. De afgelopen 2 weken stuurde Noord-Korea al 2 keer honderden ballonnen de grens over, met daaraan zakken vuilnis en uitwerpselen. De Noord-Koreanen deden dit uit woede over een soortgelijke campagne vanuit Zuid-Korea, waarbij ballonnen met Amerikaans geld, popmuziek en pamfletten de grens overgingen. Ook gisteravond hebben tienduizenden mensen in Israël gedemonstreerd voor de vrijlating van Israëlische gijzelaars. Ze eisen dat de regering Netanyahu een akkoord sluit met Hamas. Er zitten naar schatting nog zo'n 120 gijzelaars in Gaza. Gisteren werden er 4 bevrijd. Daarbij zijn volgens Hamas meer dan 200 doden gevallen. Een lokaal ziekenhuis in Gaza heeft het over zo'n 100 doden. De Duitse politie heeft mogelijk een terreuraanslag verijdeld. Volgens de krant Bild is er op het vliegveld van Keulen en Bonn een man opgepakt die banden zou hebben met een tak van IS. Volgens Bild had de man gesolliciteerd als bewaker bij het EK voetbal. Bij een controle van de veiligheidsdienst viel hij door de mand. Het weer, het blijft droog vannacht bij een graad of 7. In de ochtend eerst veel zon, later stapelwolken en vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Ruben van Haften. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 9 juni. Mijn naam is Ruben van Haften en ik neem het vannacht over van Rosa. Deze hele show staat in het teken van sport en voetbal. Het EK staat bijna voor de deur. En daarom duik ik samen met de correspondenten in de mooiste sportmomenten uit de nationale geschiedenis. En je mag me natuurlijk nog steeds laten weten waar vandaan jij luistert. Zo luistert Anna vanuit Rotterdam, laat ze weten in de Radio 1-app. Edwin vanuit New York, Sonja ook vanuit Rotterdam, wat leuk. En David vanuit Peru. Laat het dus weten in de NPO Radio 1-app waar vandaan jij luistert. De wereld van BNN VARA. Nu stel ik je voor aan onze correspondenten van dit uur. Ik begin in Colombia, daar woont Sabine Boogaert. Hallo Sabine. Hoi Ruben. Hi. Goedenavond, goedenacht. Ja, goedenacht, zeker. Er is goed nieuws in Colombia. Wat is er gebeurd? Klopt, ja, goed nieuws. Het stierenvechten gaat stoppen in Colombia. Er is een verbod nu op stierenvechten en daar zijn een heleboel mensen, waaronder ik zelf ook heel erg blij mee. Na al die jaren dat ook Colombia nu tot de landen gaat behoren waar stierenvechten is verboden, wordt verboden. Ja, nu moet ik zeggen dat ik stierenvechten een beetje associeer met Spanje, niet per se met Colombia. Was het echt nog groot? Klopt. Nee, eigenlijk niet. In Bogota was het al verboden. De burgemeester destijds, die nu de president is, Petro, die was tussen 2012 en 2015 burgemeester van Bogota. En toen is het stierenvechten in Bogota al verboden. En eigenlijk de laatste jaren vond het alleen nog maar plaats in zo'n 20 gemeenten in het land, waaronder Manizales, ongeveer het midden van het land. En ook in Cali was het nog populair. Dus hoewel het niet echt groot was, kwamen er alsnog wel duizenden mensen op af, hoor. Zeker in Manizales. Maar nu wordt het dus gewoon helemaal verboden. Ja, ja, was het dan heel moeilijk om dit verbod er doorheen te krijgen of viel dat dan wel mee? Nou, nu niet, want er waren nu alleen maar 2 tegenstemmen. Oh. Dus 93 stemmen waren voor en slechts 2 tegen. Dus dit was eigenlijk heel makkelijk. En ja, het moet nog door de Senaat, maar dat is een. Men zegt dat dat een kleinigheidje is, zeg maar, dat nog moet worden gebeurd. Nog moet worden gedaan. En het duurt ook nog wel 3 jaar voordat het echt helemaal is verboden. Dus ja, de wet gewijzigd en weet ik het allemaal, het afbouwen. Maar het was deze keer dus niet moeilijk. Maar het heeft dus wel best wel lang geduurd voordat de Colombia eindelijk er helemaal mee stopt. Ja, waarom heeft dat zo lang geduurd dan, als toch iedereen er toch een beetje tegen lijkt? Ja, ik denk dat weet ik niet zeker, maar ja, er zijn altijd voor en tegen. Er zijn ook bijvoorbeeld nu ook nog steeds heel veel mensen, of nou ja, een aantal mensen, organisaties die zeggen van ja, maar wat moeten dan de mensen die zich bezighouden met stierenvechten, die zitten dan straks zonder baan. Ja, nieuwe baan zoeken. Ja, en daar. Ja, ja, precies. Dat zou ik ook zeggen. Maar ja, in Colombia gaan die dingen vaak iets anders. Maar dat. En ik vermoed dat andere presidenten er ook niet zo heel veel nadruk op hebben gelegd. Maar dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Dus ik weet niet precies waarom het zo lang heeft geduurd. Maar ja, in Colombia duren wel vaker dingen heel erg lang. Dus ik sta er ook niet heel erg van te kijken, laat ik het zo zeggen. Nee, maar de Colombianen zelf zijn er over het algemeen blij mee. Ja, ja, zeker, zeker. Ja, ja, de reacties zijn heel positief uit het land. En ja, wat ik zeg, in de grote steden, ook Medellin, daar is het al een tijd verboden. Sinds 2020 is het daar volgens mij verboden. Net als in Bogota ook sinds 2020. Dus in de grootste steden van het land is het al verboden. En daar is eigenlijk altijd heel positief op gereageerd. En dat is nu ook het geval. Het is echt positief nieuws hier in Colombia. Ja, ja, zometeen gaan we het hebben over leuke sporten. Ook al is het ook wel een heftig verhaal volgens mij in Colombia. Dankjewel, ja. Sabine Boogaert. En ik spreek je straks weer. Tot straks. Doei. En dan vliegen we door naar Zweden. Want daar ben ik op bezoek bij Joep Hermans. Hallo Joep. Goedenacht Ruben, goedenacht. Ja, we gaan het straks uitgebreid hebben over het EK-feest en over voetbalfeesten. Maar het was ook feest in Stockholm, hè, dit weekend. Het was een heel Zwedenfeest. Het was de Nationale Dag van Zweden afgelopen donderdag. Mm-hmm. Dan is iedereen vrij. Ze hebben de tweede Pinksterdag hebben ze opgeheven, dan moeten we werken. Maar op de Nationale Zwedendag dan is iedereen vrij. En omdat hij op donderdag viel, is dan voor de meeste mensen ook de vrijdag een vrije dag. Dus we hadden allemaal een heerlijk lang weekend. En wat houdt die Nationale Dag van Zweden dan precies in? Officieel was het dat Gustav Vasa, de officiële eerste koning van Zweden, die zei op 6 juni tegen de koning van Denemarken van ik doe niet meer mee en ik ben koning in plaats van koning. Waarmee de Zweden voor het eerst een onafhankelijke staat werd. Je zei ik ben koning in plaats van koning? Ja, in plaats van de Deense koning, pardon. Ah, ja, ja, precies, precies. Ja. En hoe ziet die dag er dan uit? Wat wordt er precies gevierd? De dag van Zweden, dus dat Zweden een zelfstandige status wordt gevierd. Zoals je in Nederland de Koningsdag hebt, zeg maar. En, ja, dus de meeste mensen nemen het er gewoon van. Hè. Het is in juni, het is eindelijk zomer. Dus we gaan grillen, we gaan drinken en we gaan een beetje winkelen. Ja, ja, maar zijn er ook festivals en zo? Want je vergelijkt het met Koningsdag. Nou, dan hebben we natuurlijk alle kraampjes en alle de dingetjes en feestjes. Ja, er zijn wel festivals, maar het grootste festival is eigenlijk Sweden Rock in Zuid-Zweden. Dat duurt een hele week. Dat was een soort, ja, wat zou je kunnen noemen, pingpop, zoals in Nederland. En er zijn ook veel Zweden ziek deze week, tussen aanhalingstekens. Ah. Dus die zijn dan Sweden Rock ziek, waar grote bands optreden. Het is een soort heavy metal feest. Ga jij er nog heen of sla je Sweden Rock even over? Nee, Sweden Rock sla ik over. En eigenlijk het hele nationale feest breng ik voornamelijk in de tuin door, omdat het gras gemaaid moet worden, helaas. Nou, dat moet ook gebeuren. We gaan het zo meteen hebben over ander gras, namelijk over het gras van de voetbalvelden. Maar ik spreek je zo meteen weer. Tot later. Dan landt ons vliegtuig in Brazilië, even een stukje vanuit Zweden. Daar woont natuurlijk, zoals wel vaker, Frank de Meijer. Hallo Frank. Hallo Ruben en hallo luisteraars. Hi. Wat stond er bij jullie op de voorpagina's? Dat de, ja, ze zeggen de bloesjes zijn belast. En de bloesjes, daar bedoelen ze mee de kleding die voornamelijk wordt gekocht op internet, hè, op de digitale winkels. Ja. En met name die winkels die zijn gevestigd in Zuid-Azië en voorbeelden van zijn Shopee, AliExpress en Shine. Ja. Die zullen misschien ook wel bij jullie wel bekend zijn. Zeker. Dus het neemt heel erg toe dat particulieren online kleding kopen. En die kleding tot $50, die was tot nu toe niet belast. Nee. Maar dat, boven $50 wel. Maar ja, heel vaak zie je dat je die $50 niet aantikt. En er zijn heel veel klachten gekomen vanuit de detailhandel. Maar ook vanuit kleine kledingwinkels. Die hebben gezegd, ja luister, show, dit kan niet meer. Er is politiek druk uitgeoefend. Alleen president Lula was er niet zo blij mee. Want hij zegt, ja ik ben socialistische president. En dit gaat ten koste van de armere bevolking. Hè? Want het is met name de lagere klasses die aankopen doen. Ja. Dus in principe zou er 60% belasting op moeten komen. Want boven $50 is het belast met 60%. Dat betaal ik ook als ik vanuit mijn reis spullen zou meenemen boven een waarde van $500. Dan moet ik ook 60% belasting betalen. Dus ja, je verdubbelt bijna de waarde van de goederen. Maar 60%, ja, dat vond men toch wel iets te veel aan het goede. Dus er is een compromis gesloten om te belasten met 20% bij invoer. Dus alles wordt 20% duurder. Ja, maar is dit dan voor de winkeliers genoeg, dit compromis? Ja, dat vraag ik mezelf af. Want ik denk dat de verschillen wel zo groot zijn. Je daar toch niet tegenop kunt boksen. Aan de andere kant, ja, de kwaliteit laat heel vaak ook natuurlijk te wensen over. En ik denk dat heel veel mensen wel ervaring hebben natuurlijk met dat soort aankopen. Maar ja, het is volgens mij een tussenoplossing. Ik denk dat in de loop van tijd die 20% ook nog wel richting de 60% gaat. Ja, maar eigenlijk precies wat je zegt. Dat je zegt, ja, die kwaliteit laat vaak te wensen over. Dat is ook de reden dat in Nederland die Chinese winkels het helemaal niet overnemen van de gewone winkels. Waarom is dat daar dan wel een probleem in Brazilië? Ja. Het is, nou, wat je ziet bij ons ook is dat ook wel reguliere winkelketens zijn die natuurlijk ook spullen uit Azië halen. Ja. Dus dan ga je toch een beetje, ja, en die ook natuurlijk hun prijsspel hebben aangepast aan de lagere bevolkingsklasses. Dus je ziet dat soort kwaliteit dan wel tegenover elkaar wordt gezet. Kijk, mensen waren in mijn omgeving. Ja, wij zitten natuurlijk toch iets beter met ons inkomens. Ja, we gaan niet naar dat soort winkels. Maar een heel groot stukje van de bevolking gaat wel naar dat soort winkels. Ja. Maar zag natuurlijk deze online winkels als een alternatief. Ja, en de betrouwbaarheid is ook wat toegenomen. Hè? In het verleden was dat zo van, ja, als ik iets bestel, moet ik maar afwachten of ik het krijg. En het duurt veel te lang. Maar er zijn ook al die online winkels zijn natuurlijk allemaal wat efficiënter geworden. Ook in samenspraak natuurlijk met couriers, hè, de mensen die het hier naartoe sturen. Dus het krijgt een steeds betere naam op dat gebied ook, hè? Betrouwbaarheid dan. Ja. Ja, en je weet gewoon, ja, dat na een paar keer wassen, dat er toch niet veel meer van over is. Maar het is dan toch vaak van, ja, oké, voor een gelegenheid, voor een feestje, weet je, dan nou, en dan daar doe ik misschien nog één of twee keer aan en dan is het toch weg. Ja, precies. Nou ja, genoeg om in de gaten te houden in ieder geval Brazilië. Dankjewel, Frank. En ik spreek je straks weer over, nou, ik mag toch wel zeggen, de belangrijkste religie in Brazilië. Ja, we gaan het hebben over voetbal. Over voetbal, precies. Tot straks. Ja, goed zo. Duas on tava spēka priekšā piekāpjos daudz par daudz o deg manu lausto šķēpu karaļvalsts varu sevi mainīt un gaidīt Es atsakos no visa, kas nav īsts, kas maldos ieslodzīts. Lai debesis klīs, nevaru vairs savas sasaras valdīt, lai augšā celtos tik ar zemu vēl jākrīt, jākrīt. Es sakrauc, bet cits, varbūt šķiet, ka es te nespēkā Vai būs vēl lēmts, o, vai dodot būtais paliks neatņemts. Valds vēl sauc, o, vai tiešām viss, kas uzcelts jānojauts. Es varu sevi mainīt un gaidīt, Es atsakos no visa, kas nav īsts, kas maldos ieslodzīts. Lai debesis klīs, nevaru vairs savas sasaras valdīt, lai augšā celtos cik ar zemu vēl jākrīt, jākrīt. Es sakrauc, bet cits, varbūt šķiet, ka es te nespēkā Sagrauts, bet dzīves varbūt šķiet, ka es te nespēkā sūdzos, neko vairāk tikai laiku es lūdzos. Don steed namens Letland mee aan het Eurovisie Songfestival met dit nummer, maar dan in het Engels, Hollow heet het daar. En ik vind het eigenlijk jammer dat hij het niet in het origineel heeft gezongen, in het Let's, want ik vind dat zoveel mooier. De wereld van PNN Vara. Ruben van Haften. Dat ene moment dat je tijdens een wedstrijd op het puntje van je stoel zit, dat je eigenlijk niet meer kan kijken van de spanning, dat zijn de wedstrijden die je onthoudt. Je weet nog precies waar je zat en wat je voelde. En dat is natuurlijk wat een wedstrijd bijzonder maakt. Ken je deze bijvoorbeeld nog? Want ik herinner me deze nog als de dag van gisteren. Dat is een beste bal op Van Persie. Bert Persie, ja! Ja! Ja! Hadden we al veel van hem gezien? Nee. Maar maakt dit alles goed? Ja. Schitterende goal. Blind. En Iker Casillas is geklopt. Wat zien we dat toch graag nu een keer, dat beeld. Die hulpeloze Iker Casillas. Ja, dit was natuurlijk het moment dat Robin van Persie tijdens het WK van 2014 scoorde tegen Spanje. Een wedstrijd die uiteindelijk met 5-1 gewonnen werd. En dit was niet zomaar een goal. Hij maakte een prachtige duikvlucht. En sindsdien mag hij zich de Flying Dutchman noemen. Maar welke sportmomenten kunnen mijn correspondenten zich nog goed herinneren? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Zweden en Brazilië. Maar we beginnen in Colombia, want daar woont Sabine Bogaert. Hallo Sabine, nog een keer. Hoi Ruben. Ja, ik zou Colombia nou niet per se op WK's een geweldig voetballand noemen. Toch is het een enorm populaire sport. Hè? Hoeveel mensen voetballen daar ongeveer? Ja, ja, dat kan je wel stellen. Nou, volgens de FIFA zijn dat er zo'n iets meer dan 3 miljoen. Maar dat zijn ja, officieel geregistreerde. Maar ja, er zijn veel meer mensen die hier voetballen natuurlijk. Die gewoon niet geregistreerd zijn. Ik geloof niks van die cijfers eerlijk gezegd die ze daar officieel hebben uitgegeven. Maar officieel zijn er ruim 3 miljoen mensen die hier spelen. Maar in een land van 50 miljoen moeten dat er eigenlijk veel meer zijn. Ja, maar waarom is het toch zo'n belangrijke sport in Colombia? Want 3 miljoen van de 15 miljoen vind ik veel. Ja, waarom is het zo'n belangrijke sport? Het is nogal een verhaal. Zoals iedereen weet, is Colombia staat natuurlijk bekend als een nogal gewelddadig land. En ja, dat was met name tot eind jaren 90 stond het daar natuurlijk heel erg in een negatief daglicht. En dat kwam ook met een negatief daglicht voor het Colombiaanse elftal, want die bakten er allemaal niet zoveel van. Totdat dus, dat kun je noemen als misschien één positief dingetje van het drugsoorlog hier, is dat het drugsgeld dat werd op een gegeven moment gebruikt in de jaren 80 voor het voetbal. En onder andere natuurlijk. En daardoor heeft het team zich veel meer kunnen ontwikkelen. En daarvoor was het team, ja, die bakte dus gewoon niks van. De Colombianen vonden het maar niks. Ze waren nooit op het WK. Niemand wist van het, van wat jij zegt, niemand wist van het elftal. Maar doordat er meer geld in werd gepompt en meer uit werd gehaald eigenlijk, zijn zij steeds beter geworden en is voetbal eigenlijk een soort van manier geworden voor de Colombianen om een gemeenschappelijk iets te hebben waar ze allemaal, ondanks al die nadigheid, toch allemaal heel erg gepassioneerd samen over zijn. Dus het geeft zeg maar een soort van saamhorigheid. Plus dat het natuurlijk enorme trots werd van de Colombianen na al die negativiteit, dat het voetbal opeens toch wel vaker positief in het nieuws kwam. Ja, ja, precies. En, ja, maar dan denk ik dus, het was bijna een soort verbindende factor. Het was zoveel meer dan een sport. Precies, ja, absoluut. Heel veel meer dan een sport. Echt een verbindende factor in de gemeenschap. Arm, rijk, jong, oud. Iedereen die kon zich verbinden met het voetbal tijdens dat drugsgeweld, tijdens Pablo Escobar, was voetbal echt iets waar alle Colombianen met z'n allen trots op konden zijn. Ja. En ja, dat heeft ook best een mooie betekenis eigenlijk. Ja, je noemt Pablo Escobar. We moeten het even hebben over een andere Escobar. Geen familie trouwens. Voetballer Andrés Escobar. Dat was een held daar. Wie was hij precies? Ja, Andrés Escobar was een Colombiaanse voetballer die voetbalde voor Atlético Nacional. Dat is de belangrijkste, nog steeds de belangrijkste voetbalclub van Medellín en ook een van de belangrijkste en grootste nog steeds van het land. En hij speelde voor het Colombiaanse elftal. Op een gegeven moment is hij in 1994 hebben zij een wedstrijd gespeeld met het Colombiaanse elftal tegen de VS. Heel toevallig vandaag was er ook een wedstrijd tussen Colombia en de VS, maar daar is gelukkig wel alles goed gegaan. Maar op die dag, in 1994, heeft Andrés Escobar per ongeluk, dus daar even goed om te zeggen, per ongeluk de bal in eigen doel geschoten. Dus een eigen goal gemaakt. En 10 dagen later is hij daarom vermoord. Weten we dat het daarom was? Ja, nee, niet 100%. Maar ja, de kans is wel heel, heel erg groot dat het daarom was. Ja, ja, want de moord is ook... Er waren hints tijdens de moord, hè? Sorry? Er waren hints tijdens de moord dat de reden was, toch? Ja, zeker. Sowieso, ik weet niet of je toevallig de serie hebt gezien, maar die kan ik sowieso aanraden voor iedereen die luistert. De Final Score heet het. Daar wordt het ook heel goed uitgelegd. De hele drugskartels en dergelijke, dat allemaal in die tijd met voetbal te maken hadden. Want hij was zeker niet de enige die is vermoord. Ook de directeur van de voetbalclub is vermoord in die jaren. En die drugskartels hadden een heel grote vinger in de pap. En waaronder dus dat er ook heel veel gewed werd op voetbal. En daar ging heel veel geld in om. Dus ja, de kans dat dat ermee te maken heeft, of in ieder geval een groot iemand die heeft gegokt op Colombia. De kans is heel groot dat dat de reden is geweest. Ja, en het gruwelijke verhaal is ook dat bij elk schot van de 6 schoten de schutter goal riep. Dat is natuurlijk ook wel een aanwijzing naar wat er is gebeurd. Ja, het lijkt me wel, als het zo'n gruwelijk verhaal is en we dus ook horen wat die schutter riep, dat dat veel los heeft gemaakt in Colombia. Heel veel, ja. Dat was echt, er ging echt een schokgolf door het land. En ook omdat Andrés stond ook bekend als een heel aardig en vriendelijk persoon. Hij kwam uit een goede familie, wat vaak niet het geval is. Bij veel grote voetballers komen meer uit arme gezinnen. Maar hij kwam uit een goede familie, was echt een, hij werd gezien als een heel fijn, lief persoon. En ja, dat maakte de schok nog groter. Dat was gewoon heel heftig voor de Colombianen. Ja. Is ooit ontdekt wie deze moord heeft gepleegd? Andrés was 27, maar weten we wie het gedaan heeft? Klopt. Ja, dat is ook nog een punt. Want ze denken dat de daders, dat zijn de broers Juan en Pedro Gallón. Dat zijn ex-bendeleden van Pablo Escobar. Mm-hmm. Degene die heeft geschoten, dat was Humberto Castro Muñoz. En hij is uiteindelijk voor 43 jaar cel veroordeeld. Maar daartoe kwam er 11 jaar later nog een schok. Want 11 jaar later werd hij namelijk vrijgelaten. Maar ja, zoals ik zeg, hij was de waarschijnlijke schutter. Maar ja, wie de opdracht heeft gegeven, dat zal denk ik nooit duidelijk worden. Nou ja, er zijn dus wel vermoedens, zei je, wie de opdrachtgever zijn, die Gallón-broers. Maar het lijkt me dan wel dat de Colombianen niet tevreden zijn met alleen het vastzetten van Muñoz Castro. Nou, dat denk ik niet. Inderdaad, dat ze daar tevreden mee zijn, zeker niet. Maar ik heb het ook aan mijn partner gevraagd hoe er destijds op is gereageerd. En die zei dat heel veel Colombianen zeiden van ja, dat is hoe het werkt in Colombia. Daar worden de grootste criminelen vastgezet en wegens goed gedrag komen ze binnen de kortste keren weer vrij. Mm-hmm. En ja, dat is inderdaad zeker in die tijd een puntje, zeg maar. Dus een iets waar de Colombianen, dat is anders dan in Nederland en zo. Dat zou daar niet mogelijk zijn. Maar hier, ja, is dat zo, of was dat in ieder geval zo normaal, dat daar wat minder erg van opgekeken werd. Ook al is het natuurlijk verschrikkelijk. Ja, Escobar is al meer dan 30 jaar dood. Hoe leeft hij nu nog, die voetbalheld? Nou, er staat in Medellín staat een standbeeld van hem sinds 2002. En wat ik heb begrepen is dat er regelmatig nog bij bijvoorbeeld een 25 jaar, 30 jaar, 20 jaar, weet je, dat soort jubileumjaar, zo het maar even zo te noemen. Dat er dan bepaalde dingen worden gedaan, zoals in bepaalde shirts wordt gespeeld in het stadion van Medellín bij Atlético Nacional. En dat is wat er nu 30 jaar later dus nog steeds gebeurt. En dat is dus een voetbalheld van vroeger. Maar het huidige Colombiaanse elftal, leeft dat een beetje in het land? Ja, oh. Ja, verschrikkelijk, ja. Oh, verschrikkelijk ook, vertel. Ja, nee, hier is echt... Ik weet nog wel ook dat als Colombianen, die werden dan uitgeschakeld op het WK of op een ander evenement, maar dan waren ze toch best wel hoog gekomen vergeleken met eerder, zeg maar. En dan worden ze helemaal als helden onthaald hier en weet ik wat allemaal. Het is echt heel, heel bijzonder om te zien. In Nederland heb je vaak dat van eerst moeten we het maar zien of ze winnen en daarna gaan we juichen. Maar hier juichen ze sowieso. Dat is echt best wel bijzonder. Colombianen zijn gewoon heel trots op hun elftal. En die staan echt achter hun elftal. Iedereen hier houdt zich met voetbal bezig. Wat ik zeg, toevallig was vandaag die wedstrijd Colombia de VS, dus waar dus 30 jaar geleden Andrés Escobar door is doodgeschoten. Die wedstrijd was vandaag ook een vriendschappelijke wedstrijd alleen. Dat ze anders hebben gewonnen met 5-1 volgens mij. Ik ging tegelijk tijdens die wedstrijd ging de hond uitlaten en er was bijna niemand op straat. Oh, ik doe dit ook altijd. Als Nederland speelt, dan ga ik altijd dingen ondernemen, want dan is er niemand. Ja. Maar dat doe jij precies, dus ook. Jij hebt er ook niet zoveel mee. Ja. Ja, dus nee, hier is het echt vuurwerk. Elke keer als er een wedstrijd is, vuurwerk. En weet ik wat allemaal. Het is echt, dat leeft ontzettend hier in Colombia. Ja. Wel, ja, prachtig om te zien. Soms is het een beetje overweldigend, maar prachtig om te zien. Ja, absoluut. Dan wens ik je veel sterkte tijdens de volgende wedstrijd van de Colombiaans voetbalelftal. Dankjewel. Dankjewel. Sabina Bogaert, fijne dag nog. Dankjewel, fijne avond. Waarom ringt een man op dem Fahrrad om jeden Meter gegen den Wind? Was will sein? Der Allerstärkste. Warum lässt ein Star auf dem Rasen sich stürmisch feiern nach jedem Tor? Was will sein? Der Allerbeste. Warum treibt ein kalter Geschäftsmann den Konkurrenten bis zum Bankrott? Was will sein? Der Allergrößte. Weil die Sonne scheint mit dem Kleinen auf dem Schoß. Doch wir kämpfen nicht gegen Sturm und Wind, weil wir drüber sind. Wäre nur kein Fußballer mehr, sie treten ihn vielleicht halb tot. Treten ihn vielleicht auch tot. Doch lieber das noch, als ihn mit einem Brett vor dem Kopf zu sehen. Als Manager wird es ihm schlechter gehen. Doch lieber das noch, als ihn mit einem Brett vor dem Kopf zu sehen. Als Manager wird es ihm schlechter gehen. Doch lieber das noch. Als ihn mit einem Brett vor dem Kopf zu sehen, als Manager wird es ihm schlechter gehen. Doch lieber das noch, als ihn mit einem Brett vor dem Kopf zu sehen, als Manager wird es ihm schlechter gehen. Doch lieber das noch, als ihn mit einem Brett vor dem Kopf zu sehen, als Manager wird es ihm schlechter gehen. Doch lieber das noch, als ihn mit einem Brett vor dem Kopf zu sehen, als Manager wird es ihm schlechter gehen. Doch lieber das noch, als ihn mit einem Brett vor dem Kopf zu sehen, als Manager wird es ihm schlechter gehen. Doch lieber das noch, als ihn mit einem Brett vor dem Kopf zu sehen, als Manager wird es ihm schlechter gehen. De bekende hit Jimmy natuurlijk, maar dan in het Duits. En Jimmy gaat natuurlijk is een ode aan de zoon van Boudewijn de Groot. En met de legendarische tekst, als die maar geen voetballer wordt. Je hoorde Boudewijn der Groot. De wereld van de wereld van de wereld. De wereld van PNN VARA. Dan landt ons vliegtuig in Zweden. Daar woont Joep Hermans. Hallo Joep, nog een keertje. Goedenacht Ruben. Ja, Zweden en voetbal. Nu doet Zweden het altijd wel aardig op EK's en zo. Maar is Zweden een echt voetballand? Qua media-aandacht is voetbal de grootste sport in Zweden. Als je kijkt naar het aantal toeschouwers en stadions, dan is ijshockey net iets populairder. Mm-hmm. Maar op het algemeen is Zweden een voetballand te noemen. Ja, en maar ja, dit jaar misschien toch wat minder. Want dit jaar zijn ze niet gekwalificeerd voor het EK. Was dat een beetje te verwachten? Ja, dat was te verwachten eigenlijk. Dat zie je wel vaak in een sterke generatie. Hè? Dus Ibrahimovic, Ibrakadabra, die is net afgezwaaid. En dat zijn toch grote schoenen om te vullen. Dus het zal weer even duren voordat er weer wat talent boven komt drijven. Nou ja, net afgezwaaid, die is toch al eventjes gestopt? Hij is voor het Zweedse elftal al eventjes gestopt. Maar hij heeft nog, geloof ik, dat vorig jaar zo'n beetje... heeft hij nog bij Milaan gespeeld, als ik het goed heb. Ja. Maar wordt hij dan echt als dé Zweedse held op het gebied van voetbal gezien? Dat verschilt een beetje per generatie. In de jaren 50, toen heeft Zweden ooit zelf het WK georganiseerd. En toen hebben ze de finale gehaald. Die generatie Zweden die speelde destijds ook in Italië. En die werden toen speciaal voor dat WK werden ze teruggehaald uit Italië. Want ze eigenlijk waren profvoetballers die dan niet zouden mogen spelen. Dat is toen opgeheven, zoals destijds met Cruijff in Nederland het geval was. En toen hebben ze de finale uiteindelijk met 5-2 verloren van Brazilië. Dat is wel flink. Ja, Pelé die scoorde toen ook nog als 17-jarig wonderkind. Maar daar zijn weinig videoopnamen van. En als er opnames zijn, dan is het eigenlijk maar vanuit één camerahoek, zeg maar. Dus die spelers die hebben een haast mythische status. Dat die waren ontzettend goed. En in de herinnering worden ze steeds beter. En er zijn nauwelijks beelden om het te staven. Ja, maar dat is dus in 1958 geweest. Dan is het eventjes stil. En dan wordt het 1992. Wat gebeurt er dan? Ja, in 92 mocht Zweden weer een toernooi organiseren. En zoals bijna altijd in een eigen land komt ver als ze iets organiseren. Dat was ook met Mexico. En ook zo met Zweden. Die kwam tot de halve finale. Maar Denemarken, dat destijds het camping-elftal had, zoals het genoemd werd, die werd tegen iedereens verwachtingen werd Europees kampioen. Die waren niet eens gekwalificeerd eigenlijk. Hè. Dat was Joegoslavië was gekwalificeerd. Daar brak een oorlog uit. Toen hebben ze letterlijk al die Deense spelers van het strand getrokken. En werden Europees kampioen. Dus zonder training, zonder iets eigenlijk. Een hele korte voorbereiding. Ja, hele korte. Wat een bijzonder verhaal. Maar wat ik ook wel opvallend vind, is dat je dus zegt, Zweden doet het eigenlijk altijd wel goed in eigen land. Waar ligt dat aan? Is dat dan toch de supporters die extra enthousiast zijn? Of hoe moet ik dat zien? Ik denk de supporters die extra enthousiast zijn. En ik denk ook wel dat scheidsrechters, je mag het niet zeggen, maar dat ze meestal het organiserend land toch wel wat vooruit helpen. Dat zag je bij Zuid-Korea. Dat zag je bij Argentinië in 1978. Dat is vaak het geval. En soms is het zo, als bij het laatste WK, zoals Van Gaal ook zegt, dat Argentinië die moest winnen toen in Qatar. Dat kon niet anders. Ja, dus ook al had Zweden toen meegedaan, hadden ze geen kans gehad. Nee, ik vermoed van niet. Het afgelopen WK was eigenlijk wel erg duidelijk dat Argentinië bijna iedere wedstrijd wel een penalty cadeau kreeg. Die was eigenlijk verkocht. Ja. En het voetbal zelf. Hè. Kijk, in Nederland heb je natuurlijk al die EK-feestjes en WK-feestjes. Gaan mensen bij elkaar kijken. Is dat ook in Zweden een beetje het geval? Niet echt. Niet zoals op een groot plein, op groot scherm. Er wordt wel gekeken in steden en soms komt men wel bij elkaar. Maar de meeste Zweden doen het zoals bij alle feesten. Of thuis, of op het plein, maar niks ertussenin. Ja, heeft dat dan toch een beetje te maken met dat ze dit elftal gewoon wat minder vinden dan vroeger? Of? Nee, de Zweden is van nature redelijk verlegen en stilletjes. Dus die als ze zich laten gaan, dan laten ze zich ook echt gaan. Maar ja, meestal laten ze hun emoties niet zien. Nee, precies. Maar ik zelf, hè, kijk, ik hou van juice, ik hou van drama. Dat is ook genoeg in het voetbal. Ook wat Zweden betreft, hè, er zijn ook wel bizarre wedstrijden geweest. Ja, in 2007 was er een schandalige wedstrijd tegen Denemarken. Dat ging ook om een kwalificatie. En dat was een perfecte wedstrijd voor de Zweden, 30 minuten lang. Want ze stonden met 3-0 voor binnen een half uur. En Denemarken kwam terug tot 3-1, 3-2, zelfs tot 3-3. En in de 89ste minuut was er bijna een knokpartij in het strafschopgebied van Denemarken. Mm-hmm. Waardoor Zweden de penalty kreeg. En toen rende er een boze Deense supporter het veld op, greep de scheidsrechter bij zijn nek en die brak de wedstrijd af. Die penalty is nooit genomen. Heel vreemd was het dat toen een Deense official via de speaker zei dat Zweden met 3-0 officieel gewonnen had. Ja, omdat het geannuleerd was dan. Ja, en dat was nog helemaal niet bekend. UEFA had nog geen uitspraak gedaan. Dus het volk in het stadion, dat was boest. Daarna kwam er een tweede supporter het veld op. En die ging met bal en al over het veld. Stewards uitspelend scoorde die. Waardoor Denemarken vond dat het 4-3 was voor Denemarken. En uiteindelijk heeft de UEFA toen inderdaad besloten om die wedstrijd met 3-0 voor Zweden te laten gelden. En Denemarken mocht toen in een straal van 250 kilometer van Kopenhagen geen wedstrijden spelen twee keer. Maar Denemarken is niet zo groot, dus dan zouden ze moeten uitwijken naar IJsland, Zweden of Duitsland. Dus dat was toch even een probleem. Ja. UEFA had geografisch niet op zitten letten. En toen is dat uiteindelijk verminderd naar 140 kilometer, dat ze toch nog in Denemarken zelf konden spelen. Ja, maar is dat dan toch een wedstrijd die een beetje, elke voetbalfan wel in het geheugen gegrift staat dus? Voor Zweden en Denemarken zeker. Het waren die sappige details. Hè. Die supporter, die moest je in bescherming nemen dat hij zoiets stoms gedaan had. Dus binnen een dag was zijn naam bekend. En toen bleek hij ook in Zweden te werken als Deen. YouTube staat er nog vol van. Als je zoekt op schandaalmatch Denemarken-Zweden, dan komt hij automatisch naar voren. Ja. Is ooit bekend geworden wat er dan precies nou gebeurd is? Of is het nog steeds een beetje mysterieus? Nou, wat er gebeurd is dat ze de veiligheid niet konden garanderen van de scheidsrechter. Die vonden het toch iets te gevaarlijk. Ja. Maar kijk, dit klinkt dan voor mij wel een beetje, want je noemde Denemarken al eerder, dat Zweden-Denemarken toch een beetje is als Nederland-België. Nee. Het is meer als Nederland-Duitsland. Oké. Denk terug aan de Nationaaldag, dat Zweden eindelijk onafhankelijk werd van Denemarken. Ja. Het is gezonde rivaliteit tussen die twee, laat ik het zo stellen. Gezonde rivaliteit? Ja, Deens is moeilijk te verstaan, dus we kunnen ook niet zo goed met ze praten. De Nooren die verstaan we, dat is een beetje als België en Nederland. Ja. Denen verstaan we niet. Het is zoals in Zweden zeggen, die Denen die praten vanuit een endeldarm. Die zijn niet te verstaan. Het vreemde is weer dat Nooren en Denen elkaar wel verstaan. Oh. Maar wij verstaan ze niet. Nee, maar dat uitzicht is een beetje in zo'n rivaliserende voetbalmatch. Maar voor jou zelf, Joep, als Nederland nou tegen Zweden speelt, hè, voor wie juich jij dan? Ja, ik vond het moeilijk. Het was laatst bij damesvoetbal was het Nederland-Zweden. Ja. En toen was ik uiteindelijk toch maar gewoon voor degene die gewonnen had. Dan was ik het blijkst. Dus dat maakte je eigenlijk helemaal niet uit? Nee, ik kijk ook steeds minder voetbal, moet ik toegeven. Ik was in het begin voetbaldier, maar het spel wordt nu zo vaak stilgelegd. Het begint bijna op dat Amerikaans voetbal te lijken. Ja. Wie had er uiteindelijk gewonnen? Want ik had die wedstrijd even gemist. Ik meen dat Zweden gewonnen had. Ah, nee, dat vind ik dan wel weer jammer om te horen. Ik kan het fout hebben. Ja. Nou, laten we het hopen. In ieder geval heel erg bedankt voor dit gesprek, Joep. En een fijn EK gewenst, ook al doet Zweden niet mee. Nee, ik ga dit EK uit Nederland aanmoedigen. Ah, dan wel, hè, dan wel. Dank je wel. Fijne avond, Ruben. Fijne avond. Det är dags att börja tänka om, för tiden rinner ut, den kanske snart tar slut. Och jag vet att det vi bygger upp nu, det blir en dag det våra barn ska ha. Oh, oh, oh, oh. Snart tar slut. Och jag vet att det vi bygger upp nu, det blir en dag det våra barn ska ha. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Jag vill så gärna ha en tro på framtiden, en tro på sanningen, en tro på Als je denkt, waarom kan Kim-Lian van der Meijs weten? Nou, daar woont ze een deel van het jaar. En daarom kan ze die taal goed. En ze zong dus de Zweedse versie van Why Tell Me Why van Anita Meijer in het programma De Drie Sterrencamping. Je mag nog steeds laten weten waar vandaan jij luistert. Hè, doe dat in de NPO Radio 1 app. Zo luistert Cheyenne vanuit Curaçao. Janni vanuit Monopoly in Italië, zegt ze, is dat. En Robert luistert vanuit, en dan heb ik heel even de hulp van Frank de Meijer nodig, uit Brazilië, Aracaju. Zeg ik dat goed, Frank? Aracaju. Ja. Aracaju, dankjewel. De wereld van PNNVARA. Ruben van Haften. Ja, je hoorde zijn stem al. Frank de Meijer, die woont natuurlijk in Brazilië. En daar landt ons vliegtuig natuurlijk ook als het over voetbal gaat. Hallo, Frank. Hallo, Ruben. Ja, in 2014 was het WK in Brazilië. Het WK voetbal. Wat heb jij hiervan meegekregen? Ik heb totaal 10 wedstrijden gezien, waarvan alle 7 van Nederland. Oké, dus, ja. Vanaf de eerste. En in de introductie, wat is 2 uur bij jullie? Het hoorde wel het fragment van Persie. Ja. Robben van Persie die bal over keeper Iker Casillas kopte op de voorzet van Deli Blind. Ja, ik zat achter het goal van Heike Casillas en ik zag Van Persie invliegen. Hoe was dat moment? Wij waren aan de grond genageld. Het was natuurlijk best wel een lastige wedstrijd, de eerste helft. Hè, want wij kwamen al met 1-0 achter door Diego Costa tegen Stefan de Vrij een penalty versierde. En die werd door Xabi Alonso werd erin gezet. Nou, het werd bijna 2-0, maar gelukkig dat Jasper Sillissen die inzet redde. Ja, en het was net voor de rust. Casillas stond toch iets te ver voor het goal. Maar ja, die bal kwam ineens en wij zagen hem omhoog gaan. Ik zeg nog tegen een vriend van mij die naast me zat. Ik zeg, het leek wel of hij opsteeg. Ja, dat was het dus. Wauw, wat mooi om te horen. Ja. Sowieso was dit een bijzonder toernooi voor jou. Want jij hebt hoog bezoek mogen ontvangen, hè? Ja, dat ook. Dat sowieso ook. Dus wat gebeurde dat op 9 juli hebben wij de halve finale gespeeld. Nederland tegen Argentinië. Dat, verloren. Die hebben verloren met penalties. Ja, even voor het was 0-0. En verloren met penalties. Ook met penalties. Hè, want in Qatar hebben we ook met penalties verloren van Argentinië. Ja. Maar die wedstrijd die werd gespeeld in onze stadion in São Paulo. En een vriend was op bezoek bij mij. En die is verantwoordelijk voor de stadionverlichting bij Philips, maar tegenwoordig heet dat Signify. En hij kent daardoor een aantal internationals. En 2 van die internationals die waren in Brazilië of in São Paulo al op 8 juli. En op 8 juli was een legendarische wedstrijd Duitsland tegen Brazilië. Die Duitsland eigenlijk met 7-1 heeft gewonnen. Ja. En die twee tv-verslaggevers zijn Ronald de Boer en Pierre van Hooijdonk. En toen vroeg die vriend van mij op 8 juli of Ronald en Pierre bij mij thuis voetbal mochten kijken. Want die waren toch een beetje bang om herkend te worden in een hotel en dergelijke. Nou, en ik heb een buiten tv en ik heb een leuke barbecue plaats. Dus ik zei, nou, dat is goed. Dus Ronald de Boer, Pierre van Hooijdonk en de zoon van Pierre was er ook bij. Sydney van Hooijdonk, die tegenwoordig ook actief is in professionele voetbal. Ja, die hebben bij mij voetbal gekeken. Dus ik heb echt het commentaar op de eerste rij gehoord. Dus dat was heel bijzonder. En hoe was dat commentaar? Want Duitsland maakte Brazilië in. Dat weet ik ook nog goed, inderdaad. Ja, hoe was dat? Nou, dat was eigenlijk heel bijzonder. Het was zo dat Brazilië had een jaar daarvoor, heb je zo'n voortoernooi, had Brazilië gewonnen. Van Duitsland. Zowel Ronald als Pierre. Ja, ja, dus dat voortoernooi. En toen had Ronald en Pierre, die waren echt van overtuigd dat Brazilië die wedstrijd zou winnen. En er stond bij de rust stond het al 5-0. En ja, die hebben ook gewoon een mobiele telefoon gepakt en zijn aan mensen gaan bellen van, ja, hier wordt een stukje voetbalgeschiedenis geschreven. Zet alsjeblieft de tv aan, want dit is wel heel bijzonder, hè? Want Brazilië heeft nog nooit met zulke grote cijfers verloren. Dus ze waren ook echt totaal verbaasd. Hoe werd het ontvangen in Brazilië zelf, die afslachting, mag ik het wel noemen? Ja, als een mokerslag. En het is tegenwoordig ook is een soort gezegde geworden in ons taalgebruik. Als het echt heel goed fout gaat, helemaal fouter dan de 7-1. Dat is echt, de 7-1 is een synoniem geworden voor een complete ramp. Als het echt helemaal goed, helemaal fout gaat. Dus ja, het is ook heel bijzonder dat. Want een paar dagen daarna werd natuurlijk die wedstrijd voor de derde, vierde plaats werd gespeeld in Brazilië. En daar was ik ook. Er waren met 200 Nederlanders en 40.000 Brazilianen. En wij dachten, nou ja, die zullen wel een beetje vijandig tegenover zijn. Maar er werd alsjeblieft gevraagd om niet met al te grote cijfers te winnen. Want die 7-1 die zat nog zo echt in het hoofd van de meeste Brazilianen. Dus uiteindelijk hebben we de wedstrijd met 3-0 gewonnen. Dus Nederland is derde geworden op het toernooi in Brazilië. En daar waren de Brazilianen al tevreden mee. Dus dat was eigenlijk een hele makkelijke wedstrijd, ook als supporter. Ja. Die wedstrijd voor derde in plaats. Maar dat is iets. 7-1, nou, sowieso gaat het niet lekker met Brazilië. Want we zijn natuurlijk alle afgelopen toernooien zijn we door Europese teams eruit gegooid. Want de laatste keer dat Brazilië wereldkampioen is geworden was in 2002. Dat was het combinatietoernooi Zuid-Korea en Japan. Maar 2006 zijn ze door Frankrijk eruit gehaald. 2010 zijn ze door ons eruit gehaald. Dat is wel bekend. De kopbal onder andere van Schneider. 2014 door Duitsland en 2018 door België. Nou. Ja, en in Qatar was het Kroatië die Brazilië eruit heeft gegooid. Dus ze hebben heel veel moeite om tegen Europese teams te spelen. Ja, ja, ja, dat begrijp ik. En je zei al, het komt elke keer aan als een mokerslag als ze verliezen. Ook omdat, wat ik al eerder noemde, voetbal is in Brazilië echt bijna een soort religie. Sterker nog, als Brazilië speelt, dan wordt dat bekende Jezusbeeld wordt in Braziliaanse de kleuren van de Braziliaanse vlag verlicht. Maar het is toch ook zo dat als je daar niet goed bent in voetbal als jongen, dan hoor je er een beetje niet bij, hè? Hoe zit dat? Ja, ja, ja, ja, nee, dan, ja, nee, dan, dan mag je niet meedoen. En het Braziliaans is ook heel individueel ingesteld, hoor. Ik speel zelf ook nog voetbal. Nee, we spelen morgen vroeg weer met een aantal Nederlanders spelen we ook hier. Één keer per maand. Maar ik speel ook wel eens met Brazilianen. Ja, daar kun je vrij lopen, maar je krijgt die bal niet aangespeeld. Brazilianen heel die gaan het liefst vanaf de achterlijn en vanaf het doel gaan ze dribbelend naar voren om die goal te maken. Dus heel individueel is heel individueel ingesteld. Ja, en als je niet goed bent, nee, dan moet je maar andere vriendjes gaan zoeken. Dus vriendschappen worden op het voetbalveld gesloten. En ja, er zijn heel veel Brazilianen. Ik denk meer dan de helft van de Brazilianen nog steeds voetbalt. En niet allemaal de officiële clubs. Dus morgen ook, dan als wij spelen, is op een kunstgrasveld, dat is van 6-6, dat kleine veld. Ja, dat wordt heel veel gedaan. Heel veel vrienden die doen dat. Spelen of in de avond of op zondagmorgen, op zaterdagmorgen. Ja, als je ouder bent, ook op jonge leeftijd, moet jouw zoon op voetballes. Dat kan niet anders. Maar waarom is dat? Waarom is het zo groot? Want als je er slecht bent, dan hoor je er niet bij. Ik zou er niet bij horen. Ja, dat weet ik niet. Ken je voetbaltalent? Nou, geloof me, dat wil je niet. Nee, dat wil je niet. Nee, kijk de voetballers zijn toch een beetje de boekbeelden. Hè. We hebben het nou weer gezien, hè, de finale van de Champions League. Hè, de tweede doelpunt wordt door Real Madrid wordt gemaakt door Vinicius Junior. Die jongen is 23 jaar. Dat is natuurlijk onze nieuwe held, onze nieuwe sterren. Terwijl de opvolger van Neymar. Ja, het zijn vaak ook jongens die uit een wat simpeler milieu komen. Wat armere wijken. Ja, en die jongens verdienen miljoenen. Dus dat is eigenlijk toch een manier om heel snel carrière te maken. Dus iedereen hoopt dan de nieuwe Neymar of de nieuwe Vinicius Junior te worden. We hebben natuurlijk al andere talenten gehad in het verleden. Natuurlijk, Ronaldo, Romario. Dus iedereen wil dat sowieso doen. Daarbij is het ook zo dat je natuurlijk voetbal heel makkelijk kunt spelen. Hè. Je kunt natuurlijk ook op het strand spelen. Je hebt maar een veldje nodig en een paar schoenen om het goal te markeren. En je kunt aan de gang. Hè. Het is ook een redelijk goedkope sport. Hè. Heel veel jongens spelen ook gewoon op blote voeten nog. Hè. Dat gebeurt ook. Ja. Dus het is ook een sport die heel toegankelijk is. Je hoeft geen dure apparatuur aan te schaffen of dergelijke. Dus, ja. Dus dat scheelt. Maar er zit ook geld in het voetbal. Is dat dan ook een beetje een reden dat ouders hun kinderen aansporen om te doen? Omdat het toch grotendeels een arm land is? Ja, klopt. Ja. Nee, met name, kijk, en dan praat je ook weer over verschillende klassen. Hè. We hebben het al van straks over internet aankopen gehad. Maar ja, je ziet vooral aan de onderkant, hè, je ziet dat heel veel. Maar ik ken toch ook wel mensen van, collega's, die ook toch wel willen dat hun zoon ook heel talent wordt. Of hun dochter, hè, want het vrouwenvoetbal wordt natuurlijk ook steeds interessanter. En wij krijgen het volgende WK voor dames. Hè. 2017 wordt in Brazilië. 2027 krijgen wij het WK voor dames in Brazilië. Dus nee, ja, dat is toch een beetje zo van, doe maar. Hè, en dan kijk maar hoe ver we komen. Ja, heel vaak kom je niet ver genoeg. Nee, maar wij zouden zeggen, als ons kind slecht is in voetbal, nou ja, oké, dan gaat hij wat anders doen als hij groot is. Maar het is daar gewoon een teleurstelling. Ja, wel. Maar goed, we hebben ook nog wel andere sporten. Hè. We zijn ook heel goed. Volleybal is natuurlijk een heel bekende sport. Er wordt ook heel veel getennist in Brazilië. Dus je kunt ook wel iets anders gaan doen. Maar de keuze bij de jongens is er altijd voetbal. Ik heb ook wel zo over gehad. Ik ben ook altijd Zwarte Piet. Roet Piet bij Sinterklaas. En dan komen die kindjes. Ja, die jongens die voetballen allemaal. Die moeten even laten zien dat Sinterklaas hun voetbaltalenten. Dat is over heel de breedte. Ik kom bijna geen jongen tegen die niet voetbalt. Dus dat is op die leeftijd, zeggen we zo'n beetje van 3, 4 tot een jaar of 8. Ja, dan voetballen ze nog. En lukt het dan niet, dan ga je een andere sport doen. Dus. Leeft het huidige voetbalelftal dan wel, ondanks dat de resultaten dus een beetje tegenvallen, wat je net zei? Ja. De resultaten zijn op dit moment niet zo goed. Ook naar de kwalificatie toe naar het WK. We krijgen 2026 natuurlijk het WK in Mexico, US en Canada. Hè. Dus een gecombineerd WK. Nee, we doen het niet zo goed. Maar toch, als de selectie speelt, dan zit iedereen voor de buis. Dat hoort er gewoon bij. Ja. Is ook iedereen zijn mening. En dat komt uiteindelijk straks wel goed komen. En daarbij is het ook zo dat de helft van de landen mag altijd naar een WK. We hebben 10 landen in Zuid-Amerika in onze associatie. Ja, 5 mogen er sowieso. Dus er zit Brazilië altijd wel bij. Ja, en jij als Nederland tegen Brazilië speelt, voor wie ben je dan? Ja, dan ben ik voor Nederland. Ik ben echt een trouwe Nederlands supporter. Als ik dat even mag toelichten. Ik ben ook lid van Ons Oranje. Dat is de Nederlandse sportsvereniging. Dus ik ben, en daarom in 2014 kon ik natuurlijk wel naar al die wedstrijden komen. Want als lid van Ons Oranje heb je voorrang. Ik ben ook met mijn vrouw samen zijn we naar Qatar gegaan. Ik heb je van straks ook een foto gestuurd. Wij zijn heel vaak gefotografeerd. Want we hadden een beetje van die Arabische kleren hadden we aan. En we gaan volgende week gaan wij naar Duitsland toe. Mijn vrouw en ik gaan samen 2 wedstrijden Nederlands elftal bekijken. We gaan Nederland-Frankrijk zien en Nederland-Oostenrijk. Dus wij vliegen naar Leipzig en Berlijn. Ah, ik zie die foto in Qatar. Ja, je hebt een soort oranje gewaad om. Ja, klopt. Een beetje Oosters gewaad. Deze keer wordt het wel wat Duitse kleding. Dus we zijn wel even aan het zoeken wat we aan kunnen doen. Als braadworst. Maar nee, kijk. Ja, daarom. Maar goed, we hebben natuurlijk 2 keer. Hè, ik woon tussen bijna 26 jaar in Brazilië. Maar we hebben 2 keer natuurlijk Brazilië-Nederland gehad. In 2010 was het natuurlijk op het WK in Afrika, in Zuid-Afrika. En we hebben natuurlijk in 2014 gehad, hè, voor derde, vierde plaats. Nee, als Nederland tegen Brazilië speelt, dan ben ik voor Nederland. Maar je bent nog steeds niet uitgekotst daarom. De Brazilianen die accepteren dat wel. Jawel, maar die vinden het eigenlijk ook wel leuk. Want het is een stukje rivaliteit. Nou, ik kan wel zeggen, ik heb een klein bedrijfje. En mijn bedrijfje heet Laranja Mechanica. En ik heb speciaal die naam gegeven. Dat is eigenlijk de bijnaam van het Nederlands elftal 1974. Mm-hmm. En als ik dan mijn visitekaartje geef, Frank de Meijer, Laranja Mechanica. Dan begint altijd iedereen te zeggen, oh ja, voetbal 1974, Johan Cruijff, dit en dat. Dus jullie weten precies dat wij hun tegen de halffinale van hun hebben gewonnen in 1974... en in de finale verloren hebben van Duitsland. Ze weten ook dat ze ooraangenaaid zijn in 1978... en daardoor kwamen wij tegen Argentinië in de finale... maar we hadden eigenlijk tegen Brazilië moeten staan in de finale. Ja, ze weten natuurlijk ook 1994 dat zij toen gewonnen hebben... met 3-2 op het toernooi in de VS. Hè. Dus dat was de laatste, de bal was van Branco... maar dat was toen in de tijd van Romario. En in 1998 weten ze ook dat ze met Taffarello... een keeper, toen een paar penalties heeft gestopt tegen Nederland. En daardoor hebben we de halve finale verloren in Frankrijk. Leuk dus, om te horen. Dat is allemaal het geheugen. Dat is gelijk onderwerp van het gesprek. Dus dat is zelf probleem. Nee, ze vinden het ook wel. Ze vinden het ook leuk. Als jij al houden een beetje van rivaliteit. Dat geldt ook als je supporter bent voor het ene club of voor de andere. Dan is dat leuk om daarover te praten tijdens de lunch of tijdens de koffie. Het is altijd ook een ijsbreker als je met iemand in contact komt. Dat je al gelijk vraagt, nou, voor welk team ben je of welk land? Nou, en dan heb je gelijk een gesprek onderwerp. Ja. Ik wens je heel veel plezier bij het EK in Duitsland. En misschien wil Jeroen Gruter dan nu al bij je aanschuiven of zo in plaats van Ronald de Boer. Dankjewel, Frank de Meijer vanuit Brazilië. Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer. Black duck, cool buck. Haji me dat eating aan mij. Pacific, I'm truck. Unokeba tomaranai. Yameru san. Tsukareta yo. Yameru san. Boku wa yada ne konna tsukareru bakari. Star ni nareba ii ne. Are wa ii ne. Gakutai kanyo wa aki aki. Senro no ue jo. Kake ota bakari. Chu chu chu. Gata goto. Pacific, I'm truck. 動けば止まらない。やめるさ。疲れたよ。やめるさ。 Uit Japan, je hoorde Haruomi Osono met Choo Choo. Dit was de wereld van BNNVARA, de voetbalwereld van BNNVARA. Zometeen hoor je na het nieuws De Nacht is Zwart met Nawazira en met mij. Sorry.